2 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De eerste poging om vanuit West-Europa een raket te lanceren die satellieten in een baan om de aarde brengt, lijkt te zijn mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit meldt dat ze er niet in geslaagd zijn de raket in de juiste baan om de aarde te krijgen. De 20 meter lange raket, de Launcher One, werd onder de vleugel van een Boeing 747 naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Het vliegtuig was vertrokken vanuit het zuiden van Engeland. Aan boord waren 9 kleine satellieten. Wat er met die lading is gebeurd, is nog onduidelijk. Bij protesten in de zuidelijke Peruaanse stad Juliaca zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Demonstranten en veiligheidstroepen raakten slaags met elkaar bij de luchthaven van de stad. Daarbij raakten 38 mensen gewond. Het is al maanden onrustig in het land. Oud-president Castillo zit sinds december vast omdat hij per decreet het parlement had ontbonden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten en dat zijn opvolger Boluarte terugtreedt. Ook willen ze dat er nieuwe verkiezingen komen. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. Oekraïnse president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei dat de Oekraïne nog steeds de controle heeft over beide steden, die wel grotendeels zijn verwoest. Soledar en Bakhmut maken deel uit van de Oekraïnse verdedigingslinie. Als de Russen erin slagen het gebied in te nemen, is dat een belangrijke stap naar de verovering van de Donbass. De Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf voor zijn deelname aan anti-regeringsprotesten. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. Azadani zou worden opgehangen omdat hij campagne had gevoerd voor vrouwenrechten en vrijheid. 3 andere demonstranten worden wel ter dood gebracht. Het weer tot besluit. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 4 tot 6 graden. In de ochtend schijnt de zon af en toe, maar al snel neemt de bewolking toe. 'S Middags gaat het opnieuw regenen en het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 10 januari. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Ruben van Haften en ik ga vannacht samen met jou de nacht door. Januari is alweer een tijdje bezig en de sportscholen zijn nu al een stuk minder gevuld dan aan het begin van het jaar. Maar waarom zijn goede voornemens zo belangrijk en hoe houden we ze vol? Dat gaan we zometeen bespreken. En verder laat ik je de beste fragmenten horen. Kun je natuurlijk weer een heerlijke chocoladereep winnen. Een beetje gek met het onderwerp van vandaag trouwens. Met de nachtkraker. En bespreken we samen met dokter Jochen Mirauw welk invloed inflatie heeft op gezond eten in 2023. Wil je meepraten? Dat kan via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel me op 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Vannacht hebben we het dus over goede voornemens. Bij mij telefonisch te gast is Daan Remark. Hij is gedragspsycholoog en communicatiestrateeg. En heeft ook het boek Het Jojo-effect geschreven, waarin hij bespreekt hoe je gedrag effectief kan veranderen. Vragen mag je dus stellen via de gratis NPO Radio 1-app of bel me 0800-1121. Daan, hele goede nacht. Ja, goeienacht. Dag Ruben. Hele goeienacht. Jij bent nu in de nacht met ons aan het bellen. Hoe gezond is dat nou? Ja, nou, ik wilde je eigenlijk net vertellen. Dat was mijn goede voornemen voor 2023, om betere nachten te hebben. dat gaat vannacht, is dat een beetje met hobbeltjes. Maar dat is eigenlijk hoe het altijd gaat met vallen en opstaan. Maar als het goed is, gaat het geleidelijk aan steeds beter. Ja, welke goede voornemens heb je nog meer? Ik wil ook wat minder alcohol drinken. En zo zijn er wel meer mensen, denk ik, die dat voornemen hebben. Dus dat is ook iets wat voor 2023 op de agenda staat. Ja, zeker. Die herken ik ook heel goed. Jij bent gedragspsycholoog. Met wat voor soort gedrag hou jij je eigenlijk voornamelijk bezig? Nou, normaal gesproken meestal met het gedrag van de consument. Dus gedrag van groepen mensen. Kijken hoe dat beïnvloed kan worden in een manier die de opdrachtgever prettig vindt. Soms zijn dat commerciële opdrachtgevers die willen iets verkopen. En of een merkkeuze beïnvloeden. En soms zijn dat, is dat de Rijksoverheid bijvoorbeeld. Die wil dat burgers zich op een bepaalde manier gedragen. Ja, is dat niet een beetje gek als wetenschapper? Of dat gek voelt dat je dan voor een commercieel bedrijf werkt die toch een bepaald doel heeft? Nou, ik ben opgeleid als psycholoog. Maar ik werk dus in de praktijk als als communicatiestrateeg. Ja. En daarnaast heb ik het boek geschreven waar je het zojuist over had. Ja, het yo-yo-effect heet dat. Wat is dat ook alweer precies, het yo-yo-effect? Nou, dat is het effect dat je vol goede moed begint, bijvoorbeeld met afvallen. In het begin gaat het gewicht prachtig naar beneden. Het is wel moeilijk, maar je houdt het vol omdat je die wijzer van de weegschaal ziet bewegen in de gewenste richting. Na een tijdje is de wilskracht uitgeput. Dan nemen je oude gewoontes het weer over. En dan komt eigenlijk ook het gewicht weer terug wat hoort bij die gewoontes. Ja. En dat is het yo-yo-effect. En dan kom je dus weer op hetzelfde punt uit. En soms ook een beetje hoger. En dat is natuurlijk helemaal tragisch. Ja. Dat mensen soms juist van diëten zwaarder worden. Ja. Is dat ook de reden dat mensen dan toch maar gaan opgeven? De reden dat mensen het opgeven is meestal dat ze het zo zwaar hebben gemaakt voor zichzelf. Dat ze enorme hongeraanvallen krijgen. En dat het is heel moeilijk om je daartegen te weer te stellen. Want dat is eigenlijk je overlevingsmechanisme. Mm-hmm. Jouw wilskracht die heeft wel eens een dipje, maar je overlevingsmechanisme dat slaapt eigenlijk nooit. En die blijft zeuren om eten net zolang totdat je dat weer gaat doen. Ja. Dus dat is de lichamelijke reden. En verder is de psychologische reden dat je gewoontes hebt. En die gewoontes die gaan heel makkelijk en vanzelf. Je kunt ze wel eventjes onderdrukken. Zeg maar, je kunt je adem inhouden, maar op een gegeven moment moet je toch weer ademen. En dan zie je dat die gewoontes het heel stilletjes weer overnemen. Dus voor je het weet, eet je weer op precies dezelfde manier of drink je weer op precies dezelfde manier als je deed. Ja. Dat is het yo-yo-effect. Het komt weer terug. Dus het is iets psychologisch wat zich lichamelijk uit? Het is gedeeltelijk psychologisch en gedeeltelijk lichamelijk. Ja, precies. In het geval van dat je gaat hongeren. Mm-hmm. Ja. En je hebt het boek opnieuw uitgegeven. En hetzelfde boek kreeg de titel Nooit meer diëten. En die titel zegt het al. Hè, dat boek gaat dus over hoe je door gedragsverandering kan afvallen. Hoe is dit precies jouw gebied van expertise geworden? Nou, het begon er eigenlijk mee dat ik veel mensen om me heen zag die probeerden hun eigen gedrag te verbeteren. En eigenlijk dat ze allemaal tegen dezelfde muur aanliepen. Namelijk dat met veel wilskracht na een tijdje mislukt, bij sommigen na een aantal dagen, bij sommigen na een aantal weken, bij enorme doorbijters na 2 maanden. En uiteindelijk zie je iedereen weer stranden op het punt waar ze begonnen zijn. En ik dacht, god, dat is toch wel heel jammer dat ze eigenlijk niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Want ze pakken het allemaal aan met de drastische ommezwaai. En die drastische ommezwaai, ja, daar weten we als psycholoog eigenlijk van, dat is niet de manier om gewoontes te veranderen. Nee. Nee, wat is dan wel de manier? Nou, de goede manier om je gewoontes te veranderen is om dat heel geleidelijk te doen en met kleine stapjes. En dat is eigenlijk niet wat de populaire mythe is. De populaire mythe is, we doen dat met de drastische omzwaai. Cold turkey. Dus ja, precies. We vinden van onszelf ook vaak dat zijn we niet zo trots op dat gedrag wat we gewoon hebben. Dus we vinden dat we ook maar eens even stevig moeten worden aangepakt. Dus die cold turkey die sluit heel goed aan bij eigenlijk onze naïeve theorie van hoe het in elkaar zit en hoe het moet. Ja, maar er zijn ook mensen waar dat natuurlijk wel weer heel goed voor werkt. Je bedoelt voor mensen met een verslaving? Ja, nou ja, of inderdaad mensen die... ik ken ook mensen inderdaad die te ongezond aten en van de een op de andere dag besloten, ik ga gewoon gezonder eten. En dat werkte heel goed. Ja. Dus dat kan. Hè. Je kan je dingen voornemen en heel soms lukt dat ook. En zeker als je zegt gezonder eten, hè, dan neem je dus eigenlijk voor om andere dingen te gaan eten dan je normaal eet. Maar je neemt je niet voor om te gaan hongeren. Nee. En je ziet eigenlijk dat de meeste mensen die zeggen ik ga minder eten, en die lopen eigenlijk allemaal aan tegen het yo-yo-effect. Ja. Hè, dat is het psychologische en lichamelijke effect dat je... Dat je het een tijdje volhoudt en daarna zakt het weer in elkaar en moet je aan een nieuw dieet beginnen. Ja, gaat het boek dan alleen over diëten? Nee, het boek gaat over... dieet is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp. Daarom heet het ook in de tweede uitgave Nooit meer diëten. Maar het gaat ook over anders bewegen of bijvoorbeeld anders drinken. Dus ook over andere goede voornemens. En waarom vind jij dit zo belangrijk om dit te behandelen? Nou, ik vind het heel belangrijk om het te behandelen, omdat ik het eigenlijk niet kan aanzien dat zoveel mensen zoveel mislukking tegemoet gaan en eigenlijk niet nodig. Nee. Hè? Dat is jammer. En er is een manier waarop... Dus dat is één reden. Hè? Het ligt dus niet aan hen zelf. Veel mensen verwijten het aan zichzelf. Ja. Die zeggen, ik kan het niet. Ik ben te slap. Maar daar ligt het niet aan. Het ligt aan de verkeerde aanpak. Dus dat is één reden. Ik wil zeggen, het ligt niet aan jou. En de tweede reden om het boek te schrijven is om te zeggen, het kan wel, maar het moet op een andere manier. Ja. En dat is de geleidelijke gedragsverandering. Ja, want mislukking is natuurlijk een heel hard woord, hè? Nou ja, je voornemen mislukt, hè? Terwijl je het zo graag wilde, merk je dat het niet gaat. En veel mensen, bij veel mensen komt dat hard aan. Ja. Die zeggen dan, ik kan dit niet. Of bij mij werkt nooit iets. Of ik ben nu eenmaal een drinker. Of ik ben nu eenmaal een eter of een snacker. En dat is eigenlijk heel jammer. En zeker mensen die niet zo'n heel mooi beeld van zichzelf hebben, die krijgen van zo'n mislukking, krijgen ze toch nog een keer een knauw erbij. Mm-hmm. Ja, je merkt dat iets je niet lukt. Dan denk je, jeetje, dat kan ik ook al niet. Zonde. Ja, want het ligt niet aan hen. Een soort self-fulfilling prophecy wordt het dan. Dat klopt. En het gekke is dus, dingen die niet werken, die over het algemeen houden we daarmee op. Hè? Zeggen, oké, dit werkt niet, dit ga ik niet meer doen. Maar dat is dus met dat diëten eigenlijk niet zo. Het mislukt op hele grote schaal. Dat blijkt uit talloze dieetstudies. Hè? Dat diëten, dat wordt ook alweer vele tientallen jaren gevolgd door wetenschappers. Die doen daar onderzoek naar. Mm-hmm. En dat blijkt eigenlijk altijd hetzelfde uit. Het maakt niet uit in welk land, met welke leeftijdsgroep, met welk geslacht, met wie dan ook je dat onderzoek doet. Diëten werkt niet. Niet alleen voor jou niet, maar voor miljoenen mensen niet. En toch gaan we dat steeds weer proberen. Ja, ja. Het is dan denk ik ook gewoon een commercieel iets, toch? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten diëten. Ja, dat klopt. Dat is wel waar en niet waar. Dus je hebt heel veel verschillende soorten diëten. En steeds komt er weer een nieuw wonderplan op de markt. En dan zeggen mensen, oh, maar dit moeten we eens gaan proberen allemaal. En het lag misschien toch niet aan mij. Het lag misschien aan het vorige dieet. Misschien kan ik dit wel volhouden. Of misschien is dit de magische oplossing. Bijvoorbeeld, ik eet geen vet meer. En de ander zegt, nee, je moet geen koolhydraten meer eten. En weer een ander zegt, nou, je moet bepaalde tijdstippen niet eten. En andere tijdstippen wel. En zo zijn er allerlei manieren natuurlijk om te diëten. Die hebben ook allemaal verschillende namen. Maar eigenlijk komen ze allemaal ook op hetzelfde neer. Dat is gewoon een hele drastische reductie van je energieinname. Ja, want dus van de calorieën. Ja, ik herken dit zelf ook heel erg. Want ik wil zelf dan graag afvallen. Maar ik krijg zoveel tips van alle kanten dat ik het gewoon vaak niet meer weet. Nee, dat klopt. Er is ontzettend veel informatie over. Ja? En heel veel van die informatie is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar is meer eigenlijk een rage of een hype. Ja. Ja, zometeen praten we hier uitgebreid over verder. Heb jij vragen aan mijn gast, Daan Remark, gedragspsycholoog en communicatiestratege? Die kan je stellen via 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm-mm-mm-mm. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone singing, ringing, it's too early. Don't pick it up. just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do I really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? You gotta wake up slow. We draaien vannacht natuurlijk liedjes over eten. En dit vond ik de perfecte om mee te beginnen. Je hoorde Jack Johnson op NPO Radio 1 in de nacht van Bina Vara met het fantastische en prachtige Banana Pancakes was dat. De nacht van BNN Vara. Aan de telefoon hangt nog steeds gedragspsycholoog en communicatiestrateeg Daan Remark. En hij is ook schrijver van het boek Het Jojo-effect, waarin hij bespreekt hoe je je gedrag effectief kan veranderen. En daar hebben we het nu natuurlijk over, omdat de goede voornemens nu al een beetje aan het wegebben zijn. Ja, Daan, hoe zit dat precies? Dat goede voornemens zo groot onderdeel van onze cultuur zijn geworden? Ja, nou, ik ben geen cultuursocioloog, maar het is inderdaad een onderdeel van onze cultuur. Hè, dat we aan het begin van het jaar maken we goede voornemens. En dan hebben we een frisse start. En eigenlijk is dat ook een best wel leuk fenomeen, vind ik. Mm-hmm. Superleuk om fris en met goede moed aan zo'n zelfverbeteringsproject te beginnen. Ja. Het is alleen wel ingewikkeld. En het werkt een beetje anders dan je denkt. Ja, en waarom is het nieuwe jaar dan het meest geschikte moment hiervoor? Nou, op zich kun je natuurlijk op elke dag beginnen. Dus ja. Het is niet per se het meest geschikte moment. Maar het is wel misschien ook een beetje gedeelde smart is halve smart. Hè. Je bent niet de enige. Er zijn ook andere mensen die waarvan je weet dat ze hetzelfde proberen. Dat geeft op zich misschien al een beetje moed. En het is natuurlijk een ritueel. Hè. Er komt een nieuw jaar, dus je kan een nieuw begin maken. Maar sommige andere mensen doen dat in september. Bijvoorbeeld op het moment dat ze terugkomen van vakantie en weer gaan werken. Of de kinderen gaan weer naar school. Die hebben op dat moment door de veranderingen die de vakantie met zich meebrengt, hey, je hebt even heel anders geleefd, nemen ze zich ook vaak dingen voor. Ja. En ik ga dat dus even helemaal anders aanpakken. Maar 1 januari, ja, dat is een mooie traditie. We hebben dan de zware feestdagen achter de rug. We hebben dan enorm gegeten, gedronken, misschien ook niet al te veel bewogen. En 1 januari denken we, nou, schoon schip. Mm-hmm. En is dit dan, want ik heb wel het idee dat dit heel erg een westers ding is, goede voornemens. Of misschien zelfs Nederlands. Is dat zo? Nee, het is, tenminste, ik weet dat het in ieder geval in de Anglo-Saxische wereld is het ook heel groot. New Year's Resolutions. Volgens mij is het wel over de hele wereld wel een fenomeen dat als mensen een nieuw begin maken, dat dat ook een mooi moment is om begin te maken met gedragsverandering. Ja, en welke goede voornemens komen dan het meest voor? Want ik denk inderdaad meteen aan niet drinken. Ja, dat is eigenlijk best een recente. Ik denk dat misschien 10 jaar geleden niemand had gehoord van Dry January. Maar dat is een, zoals veel dingen komen, veel modes komen uit de Verenigde Staten. En ik denk deze ook. En dat is dus vanuit de wereld van de VS en het Verenigd Koninkrijk is dat ook naar Nederland overgewaaid. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook een beetje, hij is een heel klein beetje anders dan de andere voornemens. Als je zegt, goh, ik moet toch eens wat anders eten of ik moet wat meer bewegen. Maar deze is heel specifiek alleen op de maand januari gericht. En het is een soort challenge. Hè? Dus hij is, ik mag dit, in januari mag ik geen alcohol drinken. Je maakt er een soort spelletje van. Je maakt er een soort spelletje van, kan ik dat volhouden? Ja. En dat is, het is in die zin een beetje zoals je snor laten staan in november. Het lijkt een hele overzichtelijke challenge, maar hij is toch wel heel ingewikkeld. Als je gewend bent om af en toe alcohol te drinken of regelmatig alcohol te drinken, is het een enorme stap. Hè? Van, ja. Het is echt alles of niets. Ja, ik hoor ook vaak mensen die eraan meedoen ook wel zeggen, dan is het 1 januari en zegt, ja, maar die telt niet. Ja, dat en in januari begint al vaak met nieuwjaarsborrels. Exact. En, dus dat zijn meteen al heel uitdagende momenten. Want vaak als je binnenkomt op zo'n borrel, word je al een drankje in de hand geduwd. En voor je het weet heb je proost gezegd en gelukkig nieuwjaar. En denk je, oh jee, dit was ik niet van plan. Mm-hmm. Dus ja, een heel lastige. Ja. En ik vind op zich een heel goed idee om gedragsexperimenten, en dat is eigenlijk, als je zegt ik ga eens even een tijdje niet drinken, is een hele goede manier om te kijken hoe je dat bevalt. Ja. En een gedragsexperiment kan je natuurlijk ook met eten doen. Van goh, wat gebeurt er als ik eens probeer om om niks te eten tussendoor. Ja. Tussen de maaltijden door. En een gedragsexperiment kan je dingen leren. Bijvoorbeeld dat je het niet zo hard nodig had als je had gedacht. Misschien valt het je mee. Misschien valt het je heel erg tegen. Ja. Of je merkt dat het op bepaalde momenten eigenlijk best makkelijk gaat en op andere momenten een beetje moeilijker is. Nou, dan kan je veranderplan ook een beetje aanpassen. Dat je zegt, nou, in momenten dat het makkelijk gaat, laat ik daar eens mee beginnen. Is het het bagatelliseren van de echte problemen? Omdat ik dan wel dat hoor van mensen, ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Dat hoor ik dan ook van mensen waarvan ik denk, ja, maar je hebt helemaal geen drankprobleem. Ja, nou ja, sommige mensen die willen graag alles perfectioneren in hun leven. Ja. En die zeggen dan, nou, oké, heb ik er geen probleem mee. Ik wil er toch wel graag vanaf, want zonder alcohol is toch beter en gezonder. Nou ja, dat is zo. In ieder geval, er is geen, volgens de wetenschap geen verantwoorde of ongevaarlijke hoeveelheid alcohol. Die zeggen, alcohol heeft altijd een negatief gezondheidseffect. Dus het is beter om helemaal niet geen alcohol te consumeren. Ja, ja. En, maar dan is het dus uiteindelijk 31 januari. Dan is Dry January dus voorbij. En dan? Ja, nou ja, dat is. Sommige mensen die drinken dan echt. Die zeggen: goh, ik heb wat ontdekt. Ik kan eigenlijk best zonder. Ik kan het heel erg veel verminderen. Ik doe nog af en toe feestjes en partijen. Maar ik heb eigenlijk gemerkt dat ik heel makkelijk door de week niet kan drinken. En dat hou ik vol. Dus dat gebeurt bij Dry January. Het is natuurlijk anders dan met diëten. Je hebt alcohol niet echt nodig om te overleven. Dus je krijgt niet het overlevingsmechanisme dat op de deur klopt van ik heb honger. Maar veel mensen vallen terug. En dan is februari toch wel weer behoorlijk nat. Ja, ja. Zou je goede voornemens dan aanraden? Nou, ik vind het Dry January. Jammer dat het een prestatieding is. Ja. Stel, je drinkt normaal elke dag en je drinkt dan in januari bijvoorbeeld op 3 dagen een glaasje alcohol. Dan zeggen mensen eigenlijk al bij die. Stel, je drinkt morgen je eerste glas met alcohol, dan is het meteen mislukt. En veel mensen geven het dan Dry January ook meteen op. Terwijl als je er geen prestatieding van maakt, maar een leertraject, dan kun je gewoon zeggen, nou ja, vandaag is het niet gelukt, morgen een nieuwe dag. En dan kun je gewoon doorgaan met je experiment. En misschien eindig je de maand met 3 drankjes op. Ja. Nou, dat is beter dan 31 drankjes. Of als je gewend was om elke dag meerdere glazen te drinken. En dan heb je toch een enorme verbetering bereikt. Mm-hmm. Terwijl dan Dry January heet dan mislukt te zijn. Dat vind ik ergens onderaan. Ja, maar het uitdagingseffect maakt het ook wel weer laagdrempelig. Nou, dat maakt het heel simpel, hè? Alles of niets. Ja. Maar veel mensen worstelen er toch mee en lopen ook tegen de mislukking aan. Omdat het op sommige momenten wel makkelijk lukt en op andere momenten gewoon heel moeilijk is. Ja, en jij kijkt ook veel naar diëten, hè, wat je net al zei. En je zegt eigenlijk, je moet niet per se beginnen aan een dieet, maar je moet je gewoontes aanpassen. Is dat niet veel makkelijker gezegd dan gedaan, Daan? Ja, dat is natuurlijk zo. Hè, wat ik in ieder geval wilde laten zien is, op deze manier moet dat, of gaat dat? Dat is tenminste wat we weten uit psychologisch onderzoek, hoe gewoonteverandering in zijn werk gaat. Daarmee is het nog niet meteen makkelijk. Ja. Maar het kan met sommige mensen wel inzicht geven of helpen. En een voorbeeld, ik heb een vriend die gewend was om iedere avond bij het journaal een pak koekjes op te eten. En dat ging eigenlijk vanzelf. Zijn vrouw kocht het heel traditioneel. Die kocht het pak koekjes altijd voor hem. Dus het ligt altijd klaar. De tune van het journaal begint en hij begint te eten. En aan het eind van het journaal is dat pak koekjes op. Wauw. Bijna een soort Pavlov-effect, zeg maar. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel hoe gewoontes werken. Je hebt het eigenlijk nauwelijks in de gaten dat je dat doet. En voor je het weet is het op. En zo gaat het ook vaak met mensen misschien ook wel eens ervaren met een zak chips of zo. Je denkt, ik neem er een paar. Ja. En voor je het weet zit je hand op de bodem en denk je, hé, hij is al leeg. Ja. Hoe kan dat nou? Ja. En dan heb je erbij tv gekeken of ik van, je was afgeleid of je zat op je timeline te scrollen. En in één keer blijkt dat je zoiets helemaal hebt leeggegeten. Dus een heel groot deel van dat gedrag gaat eigenlijk onbewust. Ja. En gewoonte. Ja, wanneer ontstaan slechte gewoontes dan in ons leven? Nou, gewoontes zijn eigenlijk niks anders dan herhaalde gedragspatronen. Dus je, je doet wat je heel vaak hebt gedaan. Nou, eten en drinken doen we natuurlijk elke dag en dan meerdere keren. Dus daar ontstaan met dat soort regelmatige herhalingen ontstaan gewoontes heel erg snel. En die beginnen natuurlijk al als je klein bent. Ja. Hè? Als je naar de basisschool gaat, dan krijg je iets te eten mee in je trommeltje en iets te drinken. En nou, daar beginnen de gewoontes eigenlijk al. Of ja. Als je valt, dan heb je pijn en dan huil je en dan krijg je een snoepje. Nou, daar begint al de gewoonte om jezelf te troosten met zoetigheid. Ja. Als je narigheid ondervindt. En je ziet dat veel mensen die gewoonte hebben, ook als ze volwassen zijn, zichzelf eigenlijk best regelmatig troosten of belonen met zoetigheid. Hmm. Nou, zo krijg je, ontwikkel je eigenlijk een zoete smaak. Ja. Veel mensen zeggen, veel ouders zeggen, je moet je bord leeg eten en dan krijg je een toetje. Nou, dan zie je eigenlijk ook alweer dat het zoet wordt op het schild gehezen. Hè? Het echte beloning is het toetje. En de gezonde maaltijd, dat is eigenlijk niet de beloning. Dat is een beetje meer het werk wat je moet doen voordat je de beloning krijgt. Ja. Nou, zo wordt zoet helemaal in jouw hoofd de grootste beloning. Ja, precies. En dat blijft dan je hele leven dus? Dat blijft lekker je hele leven zo. Ja. Ja. Want ik herken heel erg van vroeger dat mijn ouders waren ook heel erg van lekker eten. En dan kregen we in plaats van één gehaktbal bijvoorbeeld 2 of soms zelfs 3. Waardoor ik het nu dus nog steeds heel moeilijk vind om er maar 1 te pakken of helemaal niet. Is dat nog steeds een doorwerkend effect dan? Ja, eigenlijk wel. Sommige mensen hebben de gewoonte om de pannen op tafel te zetten bij het eten. Ja. Zodat je heel makkelijk nog wat kan nemen. Andere mensen hebben de gewoonte om in de keuken de borden op te maken. Waardoor je moet lopen om nog wat te pakken. Nou, dat lijkt een klein verschil, maar toch is dat een heel groot verschil. Want je ziet dat als mensen op moeten staan en opnieuw moeten opscheppen, dat er toch even een drempel is van, goh, heb ik eigenlijk niet genoeg? En dat als op tafel staat, gaat het vaak ook op. En dat die ervaring hebben we allemaal, wat in huis is of wat voor de hand ligt om te doen. Als er een droppot staat, dan zie je dat die binnen de kortste keren leeg is. Want het is zo makkelijk. Dus je ziet dat kleine verschillen in gewoontes kunnen dan al, die kunnen alweer een verschil maken. Ja, ja, en dat komt dus best wel voort uit onze jeugd. Welke invloed heeft onze huidige omgeving op gewoontes? Nou, onze omgeving is natuurlijk helemaal vol met verleidingen om te eten en om te drinken. Om onszelf makkelijk te maken. En dat maakt het heel moeilijk om die gewoontes te doorbreken. Want als je door een station loopt op weg naar je trein, dan loop je langs tientallen eetmogelijkheden. Ja. En die roepen allemaal hier, lekker, kijk, aanbieding. Neem deze croissant, neem dit patatje. En dat is lastig om daar weerstand aan te bieden. En in de supermarkt is het natuurlijk hetzelfde. Allemaal heerlijke aanbiedingen van overvloedig eten. Ja, dus we worden eigenlijk gangen vol met snoep. Ja. Dus we worden eigenlijk bewust beïnvloed? Ja, we worden voortdurend verleid. En dat is eigenlijk normaal voor, denk ik, hè, voor iemand die iets wil verkopen, om te proberen ons te verleiden. En dat zal dus voorlopig ook wel altijd blijven bestaan. Ja. Eigenlijk de enige manier om je daartegen te wapenen zijn betere gewoontes. Ja. Maar jij bent communicatiestrateeg. Dus jij geeft bedrijven denk ik ook wel eens deze trucjes als tip, of niet? Om te verleiden, ja, zeker. Ja. Dus dan probeer je mensen iets zo aan te bieden dat ze denken, oh, dat is een goed idee, dat moet ik nemen. Voelt dat dan niet heel dubbel, dat je dan nu daar een beetje tegen, tegen ageert en dan dat zelf ook wel aan bedrijven als tip geeft? Dat is natuurlijk ook dubbel. Ja. Ja, allebei die dingen die gebeuren in onze maatschappij. Hè? Bedrijven bieden iets aan, maar dat betekent natuurlijk niet dat jij er altijd op in moet gaan. Nee. Dus ik Ik heb zelf bijvoorbeeld de gewoonte om het in de supermarkt de gang met frisdrank eigenlijk in principe niet te bezoeken. Ja, ken ik, ja. En ja. Als je er niet komt, dan word je ook minder verleid. Ja. En dat is wat ik heb gemerkt. Dat als je bepaalde gangpaden niet komt, dat het dan een stuk makkelijker is. Terwijl als je er doorheen loopt, dan denk je, oeh, daar zie ik iets lekkers. Oh, dat lijkt me ook al interessant. Hé, kijk, ze zijn in de aanbieding 2 voor 1. Mm-hmm. Of 3 voor 2. Of hamsteren. Nou, dan spring je erop in. Zou je het liefste dan dat soort aanbiedingen niet meer zien? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, ik kan me wel voorstellen dat er wat regulering zou kunnen komen. En dat lijkt me ook heel goed. Tegelijkertijd denk ik dat het een illusie is om te denken dat... tenzij natuurlijk onze hele economie verandert. En zeg maar dat we naar een soort door de overheid geleide economie gaan. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat er niks anders op zit dan te kijken naar jezelf. En te kijken of je jezelf kan wapenen tegen die verleiding. Want die zullen er altijd zijn. Ja. Is altijd het mensen die iets moeten verkopen. Ja, is dat ook een beetje dat als we daar streng op reguleren, dat kost jou natuurlijk ook je werk? Nou, niet per se. Want mijn werk is niet altijd om eten te verkopen. Het zijn ook heel vaak andere dingen. Zoals ik al zei, de overheid die wil bepaalde gedragingen van ons. Of bijvoorbeeld het gaat om het verkopen van een zorgverzekering. Nou ja, dan dat is iets wat iedereen nodig heeft. Mm-hmm. Ja, precies. Ja, ja. En dat is weer de andere kant ervan. Je hoort ook wel vaak als mensen diëten dat hun hele leven in het teken staat van dat dieet. Wat is het gevaar daarvan? Nou, het gevaar daarvan is natuurlijk dat je een hele moeilijke relatie krijgt met eten en drinken, waardoor je eigenlijk nooit meer echt plezier hebt aan wat je beleeft, aan wat je eet. Ja. En dat je een soort ongezonde obsessie daarmee krijgt. En het is ook voor je omgeving vaak heel erg onplezierig. Want alles staat in het teken daarvan. En de een in het gezin denkt bij wijze van spreken, oh lekker, ik ga wat chips eten. En de ander die kijkt al zuur als die chipszak tevoorschijn komt. En dat voelt dan ook een beetje als kritiek op jouw eten. Dus dat is dat maakt het een beetje beladen onderwerp wordt het dan. Terwijl eten eigenlijk iets plezierigs zou moeten zijn. Ja. Het is iets wat we elke dag doen en waar je ook heel veel plezier aan kan beleven. Welke fouten maken we daar dan vaak bij? Ik denk dat we te veel kijken naar wat we eten en te weinig kijken naar hoe we eten. Dus we zijn heel erg bezig met is iets gezond of niet. Maar eigenlijk bestaat er geen gezond of ongezond voedsel. Er bestaan gezonde en ongezonde hoeveelheden of patronen. Ja. Op zich is paprika iets gezonds. Maar als je alleen maar paprika's eet, zal je toch grote gezondheidsproblemen krijgen. Mm-hmm. Dus daarom hebben we een schijf van 5. En moeten we eigenlijk allemaal verschillende dingen eten. Maar we zijn denk ik te veel bezig met eten indelen in categorieën van goed en fout. En we kijken te weinig naar de patronen waarin we eten. Ja, ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat het beste wat je kan doen is een bord opscheppen, dan dat eten en dan 1 minuut of 20 wachten, hè, voordat je weer opschept. Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk ding wat je noemt. We hebben een perfect honger- en verzadigingsmechanisme in ons brein. En dat is een samenwerking zeg maar, tussen ons brein en onze maag en darmen. En je lichaam geeft in principe heel goed aan, nu heb ik genoeg, nu moet je stoppen met eten. En als je dat mechanisme zijn werk laat doen, ja, dan blijf je eigenlijk op gewicht. En we verstoren dat mechanisme soms door veel te snel te eten. Ja. Omdat het dus een tijdje nodig heeft voordat het signaal van je buik naar je hoofd gaat. Dat duurt een minuut of het duurt een kwartier, 20 minuten, voordat die signalen doorkomen. Dus als jij flink tempo erin hebt in het eten, dan eet je veel te veel. Want dan komt dat signaal gewoon veel te laat. Dan heb, ja. Heb je al doorgegeten, dan heb je je overeten. Nou, dat overkomt ons allemaal wel eens. Dan voel je in je buik van, pff, dat was echt te veel. Ja. Maar dat is eigenlijk jammer. Hè? Je wil eigenlijk eten tot precies het punt dat je genoeg hebt, maar dat je je niet overvol voelt. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus te snel eten en gedachteloos eten. Ja. En dat is natuurlijk iets wat we heel veel doen tegenwoordig. Met het bord op schoot. Ja, met het bord op schoot. Vroeger was het alleen bij Studio Sport. Ja. En tegenwoordig zie je eigenlijk dat heel veel mensen eten met iets erbij. Dus we scrollen onze timeline, we zitten te Netflixen. En dan zie je dat je heel makkelijk kan overeten. Ja. Ik heb het zelf altijd met afhaal eten. Dat ik, heb ik dat risico, dus daar moet ik ook heel erg op letten. Ik duurde een tijdje voordat ik erachter kwam wat nou eigenlijk de reden was dat ik me overeet aan het afhaal eten. Ik dacht dat het aan het eten lag, maar het ligt er eigenlijk heel simpel aan dat bij het afhaal eten staan altijd de pannen op tafel. Ja. Want die bakjes die staan erbij en dan eet ik gewoon te veel. Ja, terwijl als ik het in de keuken opschep voor mezelf, dan heb ik dat probleem niet meer. Oh, wauw, ja, ja. Maar wat ik ook heel erg herken bij mezelf is, ik woon dan alleen. Dus eten is eigenlijk iets wat ik moet doen, om het even zo te zeggen. Ja. Maar ik vind het ook vrij saai. Nou ja, dat als je alleen eet, kan ik me daar best wat bij voorstellen. En je kan natuurlijk je eten gevarieerd maken door veel verschillende dingen in je maaltijd te stoppen. Mm-hmm. Hè? Dus ik eet een klein beetje soep en ik eet een beetje hiervan, een beetje daarvan, dan zit er wat meer variatie in en verschillende dingen op je bord. Ik denk dat met name eenpans maaltijden, dan is eigenlijk elke hap hetzelfde. Ja. En dan zie je ook dat er snel een soort verveling ontstaat en dat je eigenlijk heel mechanisch door gaat zitten eten. Ja. Maar wat de meeste mensen natuurlijk doen, ze gaan er iets bij doen. Ja, precies, om een soort afleiding te hebben. Ja, je pakt een boek of je pakt de krant. Ja. En dan ga je gedachteloos eten. En bij het gedachteloos eten is gewoon het risico op overeten is wat groter. Ja, ja. En dat is jammer, want tegenwoordig hebben we gewoon heel vaak dat soort momenten. Ik let ook maar eens op hoeveel mensen op straat eten. En die zijn altijd natuurlijk iets anders aan het doen. Ze zijn aan het lopen, ze letten op het verkeer, ze zijn aan het praten met iemand, ze zijn ergens naartoe op weg. En dat betekent dat ze eigenlijk zonder aandacht eten. Heel erg jammer, vind ik, want als je iets lekkers neemt tenminste, dan is het zonde, want je geniet ook nauwelijks. Ja, ja. Misschien heb je wel eens bij de televisie een lekker toetje gegeten. En dan merk je eigenlijk ook, als je de laatste hap op hebt, denk je, het is alweer op. Ja. En dan heb je eigenlijk geen één hap echt goed geproefd. Want het eerste moment was, ik zeg maar wat, een heel spannend moment in de film. En de volgende hap, en nou ja, voor je het weet is het weg. Dus ik zeg altijd, probeer lekkere dingen met aandacht te eten. Ja, precies. En daarvoor zijn ook gewoonteveranderingen heel belangrijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want bij mij te gast is nog steeds Daan Remark. Hij is gedragspsycholoog en schrijver van het boek Nooit meer diëten. En met hem ga ik dus in gesprek over hoe je je goede voornemens dit jaar nou wel kan volhouden. Heb jij vragen voor Daan? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. This is redemption. When do I bother at all? There's nothing to mention, and nothing has changed. So I'd rather be working for something than praying for the rain. So I wander on to someone else's shame. Slept on my own. And I turned out and watched the sun cut ribbons through the bay. I remember all the things my mother wrote. We don't eat until your father's at the table. We don't drink until the devils turn to dust. Never once has any man I've met been able to love. So if I were you, I'd have all a little trust. Me, I was holding all of my my secrets soft and hidden. Pages were folded and there was nothing at all. So if in the future I might need myself a savior, I remember what was written on that wall. So we don't eat until your father's at the table. We don't drink until the devil's turned to dust. No, never once has any man I've met been able to. So if I were you, I'd have a little trouble. Don't Eat van James Vincent McMorrow op NPO Radio 1 hoorde je. De nacht van BNN VARA. Ik praat nog steeds met de gedragspsycholoog en schrijver van het boek Nooit Meer Diëten, Daan Remark. Ja, Daan, dat liedje, We Don't Eat, daar appte ook eigenlijk iemand een beetje in die trant over. Die zegt, wat een gezeur. Eet Daan nooit een gebakje op een verjaardag, nooit een koekje bij de koffie, champagne of een biertje bij het diploma van zijn zoon of dochter. Schei eens uit met dat calvinistische gedoe. Hoe reageer je op zoiets? Nou, ik heb... Ik ben helemaal eigenlijk geen Calvinist. Dus ik over het algemeen eten en drink ik waar ik zin in heb. Dus ik ben daar helemaal niet ongevoelig voor. Ik heb ook gewoon, dus zoals ik in het begin van het gesprek al zei, ik drink regelmatig alcohol en daar geniet ik van. En ik geniet er ook van taartjes en van lekkere dingen. Ja. Dus, waar het natuurlijk om gaat, is de gewoontes van jezelf waar je wat mee wil. En niet, en ik bijvoorbeeld, veel mensen beginnen als ik zeg van goh, hoe zit het met het is een gewoonteproject, dan zeggen ze ja, en dan noemen ze hun guilty pleasure. Dus datgene wat ze het allerliefste eten of het allerliefste drinken, dat noemen ze dan op. En dan zeg ik altijd, nou daar zou ik niet mee beginnen. Misschien moet je dat zelfs wel helemaal ongemoeid laten. En als dat nou is wat je het allerliefste eet, als je bijvoorbeeld gek bent op chocola, nou vind ik het echt een heel moeilijk project om te zeggen, nou ik wil geen chocola meer eten. Dan denk ik, waarom zou je dat doen? Als je daar nou zoveel plezier aan beleeft, misschien kan je beter ergens beginnen waar je wat minder lol aan hebt. Zoals bijvoorbeeld hoeveel aardappelen je op je bord schept. Ja. Of hoeveel pasta. Dat is toch een beetje jammer om dan juist datgene waar je het meest van houdt, om daar dan mee te stoppen. Ja. Dus genieten van eten is ook heel belangrijk. Ja, precies. En we hebben eigenlijk bij dat eten en drinken altijd tegenstrijdige motivaties. En dus op 1 januari zeggen we dan tegen onszelf, ik wil dat niet meer eten of ik wil veel minder eten. Maar tegelijkertijd zit die andere stem ook in ons en die zegt, ik wil dat heel graag eten. En dat is natuurlijk ook de stem die op een gegeven moment wint. Als je goede voornemens stranden. Ja, dus juist bij eten en drinken is onze motivatie altijd tegenstrijdig. Mm-hmm. En daarom is het veel verstandiger om ten eerste klein te beginnen. En ten tweede te beginnen bij de dingen waarvan je denkt, dat zal me wel makkelijk kunnen lukken. Ja. Dit lijkt me niet moeilijk. Begin daar dan. Ja, dus mijn project van ik wil minder drinken. Zeg, nou, ik heb de gewoonte om als ik uit mijn werk kom om een biertje te drinken thuis. En ik denk dat veel mannen dat herkennen. Aan het eind van de werkdag, oh, lekker een biertje. Nou, dat is voor mij niet een heel belangrijk moment eigenlijk. Toen ik ging kijken naar alle momenten dat ik drink, dacht ik, nou, dat is eigenlijk niet zo'n heel belangrijk moment. Ik kan dan ook prima een alcoholvrij biertje drinken bijvoorbeeld. Ja. Dan heb ik eigenlijk hetzelfde gevoel, maar geen alcohol. En, ja. Maar hetzelfde moment van, de werkdag is gedaan, even wat drinken. Nou, dat is me ook eigenlijk heel makkelijk gelukt. Mm-hmm. En ik vind bijvoorbeeld bij het eten wil ik graag een glas wijn drinken, vind ik lekker. En daar geniet ik van. En de combinatie van bepaalde wijn met bepaald eten vind ik super lekker. Nou, daar ga ik helemaal niks aan veranderen. Nee. Nee. Dus ik hoor er wel een beetje in door dat veel mensen bijvoorbeeld gaan diëten uit een soort schuldgevoel bijna. Dat klopt. En ze beginnen vaak meteen bij een guilty pleasure, dus bij de moeilijkste. Ja. Want daar zijn je motivaties het meest tegenstrijdig. Je wil het heel graag wel en je wil het heel graag niet. Ja. Nou, en daar zien we vaak dat die dierlijke stem van daar heb ik gewoon zin in, dat die het wint van de rationele stem die zegt, ja, maar is niet zo goed voor je. Mm-hmm. Hè, op je 1 januari is die rationele stem even de baas. Maar je ziet vaak dat op 10 januari die andere stem heel belangrijk is geworden. Ja. Ja. Hoe ga je om met die stemmen, die tegenstrijdigheid? Nou, allereerst denk ik dat het heel goed is om dat gewoon te erkennen en te zeggen, joh, het is allebei waar. Hè? Want eten is natuurlijk niet alleen gewicht of ellende en drank ook niet. Hè? Het brengt ook plezier. En mm-hmm. Dus is het goed om dat te onderkennen en dan te zeggen, nou oké, okay, wat wil ik nou echt? Ja. Nou, en dan kun je zeggen, nou ik wil echt, eigenlijk ik wil gewoon wat minder tussen de maaltijden door eten, ik zeg maar wat. Want ik geloof dat ik best veel snack en dat wil ik eigenlijk wat minder. Maar veel mensen willen niet hongeren. Mm-hmm. Dus nou ja, dan kun je bijvoorbeeld kijken, nou, ik ga wel gewoon die 3 maaltijden lekker eten, maar daartussendoor wil ik wat minder eten. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk al een plan dat veel meer kans van slagen heeft dan te zeggen, ik ga veel minder eten. Minder bij het ontbijt, minder tussendoor, een blaadje sla voor de lunch. Nou ja, dan maak je het zo extreem moeilijk dat de kans dat het mislukt best wel groot is. Mm-hmm. En bovendien is het ook niet zo'n gezond plannetje. Want honger is gewoon niet gezond voor je. Nee. Nee. Maar je kan het eigenlijk heel overzichtelijk maken. Als je zegt, nou, ik wil eigenlijk geen snacks eten. Dan kan je bijvoorbeeld beginnen met 1 dag waarop je dat gaat doen. Op maandag eet ik geen snacks. Mm-hmm. En vervolgens kun je ook gaan kijken, nou, wat zijn nou dingen waardoor ik in de verleiding kom om snacks te eten. Nou, bijvoorbeeld als je niet ontbijt en je neemt alleen een kop koffie en je gaat naar je werk. Nou, dan dat is natuurlijk een manier waardoor je zeker weet dat je, zeg maar wat, om 10 uur krijg je echt honger. Want je hebt je ontbijt overgeslagen. Nou, dan is natuurlijk de kans op snacken veel groter dan wanneer je 's ochtends wat hebt gegeten. Ja, precies. Hè, daarmee zet je eigenlijk, door die maaltijden een beetje over te slaan of half over te slaan, zet je jezelf eigenlijk al in de snackstand. En wordt het heel moeilijk om daar weerstand aan te bieden als er dan op het werk, zeg maar, wat vergaderkoekjes liggen. Dan pak je er een paar. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd, nou, je kan beter beginnen met gewoon goed eten op de maaltijdmomenten. En ja, dat vinden mensen vinden dat heel moeilijk. Die snappen dat niet. Die zeggen, hé, ik moet toch calorieën sparen? En juist in ons hoofd zijn die maaltijden, dat is eigenlijk wat we eten. Maar als je ziet, als je bijvoorbeeld doet wat ik in mijn boek voorstel, van maak eens een foto van alles wat je eet en drinkt op een dag, dan zie je, en dan vallen mensen vaak van hun stoel, zeg ik dat allemaal te eten? En dan zien ze bepaalde dingen waarvan ze denken, nou ja, natuurlijk eet ik een boterham. Maar zien je ook dingen en zeggen, hey, 7 paaseitjes. Nou, dat is die hoeven eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar ja, die zitten er ook bij. Ja, maar dat dan wordt zijn het project ook lekker klein. Ja. Dan zeg je, nou, geen paaseitjes dus. Nou, als ze op tafel staan, dan is het heel moeilijk om eraf te blijven. Nou, ja, als ze niet op tafel staan, dan zie je vaak al dat mensen niet wanhopig naar de winkel rijden voor paaseitjes. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dat zijn dus acties die heel erg vanuit jezelf komen. Hè? Maar ik denk ook wel, als iemand bijvoorbeeld echt ongezond bezig is, wat natuurlijk kan, moet dan de omgeving niet op een gegeven moment zeggen, dit is een interventie, tot hier niet verder? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag, Ruben. Dat weet ik niet zo goed. Of de omgeving dat. Kijk, soms zal inderdaad iemand zeggen van, zou je dat wel doen? Of zou je niet een beetje anders moeten eten? En ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je heel ernstige gezondheidsklachten of overgewicht hebt, dat je zegt, nou, misschien moet er wat gebeuren. Maar ik weet niet precies hoe je bedoelt van, moet iemand anders dat zeggen? Mm-hmm. Nou ja, meer als dat als je het zelf echt niet doorhebt, dat je niet goed bezig bent. Ja, nou ja, ik zeg nooit goed en fout. Ik zeg altijd ongunstig of gunstig. Dus het hangt er gewoon maar net vanaf wat je bedoeling is. Als jij niet de bedoeling hebt om iets te veranderen aan je eten of drinken, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Het is belangrijk dat je voor jezelf bepaalt van wat wil ik wel en wat wil ik niet. Mm-hmm. En dat ligt vaak ook best genuanceerd. Ja. Nou, natuurlijk wil ik gewoon lekker eten, maar ik wil niet meer dit. Nou, en dan als je dus een overzicht maar eigenlijk hebt, en dat is eigenlijk al de eerste stap die ik altijd adviseer, is dus zorg dat je een helder beeld hebt van wat eet en drink ik nou eigenlijk allemaal. En dan zie je dingen waarvan je zegt, hey, nou, daar ben ik eigenlijk niet zo trots op. Nee. Ik vind het ook niet eens zo heel erg lekker. Ik zeg maar wat, popcorn in de bioscoop. Je zegt, ja. Nou, ja, ik kan eigenlijk best wel zonder. Ik ga naar de bioscoop vlak na de maaltijd, in het begin van de avond. Waarom eet ik daar eigenlijk popcorn? Nou, dat kan ik ook eigenlijk wel laten staan. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook meer traditie dan dat het nou is omdat je er zo'n trek in hebt omdat popcorn nou het lekkerste is wat je ooit gegeten hebt, want dat is het niet. Nee, zeker niet. Maar ik kan wel als omgeving iemand motiveren, toch, om zijn doelen te bereiken? Zeker. En ik zou dat ook aanraden. Maar motiveer iemand dan vooral op zijn gedrag en niet op de prestaties. Dus niet van, goh, wat goed, je bent zoveel kilo afgevallen, maar goh, wat goed dat je die gewoonte onder de knie hebt gekregen. Vind ik eigenlijk, dat is knap als jij al je leven lang, zeg maar, wat je vergrijpt aan de roze koeken of aan de chips. Nou, dan is het best fijn als iemand zegt wat goed dat je dat gelukt is. Ja, dat ja. kan enorm motiveren. Maar uiteindelijk moet die motivatie natuurlijk uit jezelf komen. Ja. Je zegt, ik wil niet meer zo eten. Precies. Niet omdat het in het algemeen fout is, maar gewoon omdat ik het niet meer wil. Ik wil een ander gedrag wil ik wel. Ik wil graag genieten van wat ik het lekkerste vind. Ja, en dat heeft dus met motivatie natuurlijk te maken. Maar er zijn ook meer aspecten die het lastig maken. En ik zei net, je mag bellen, 0800-121, en dat heeft Mia gedaan. Mia, hele goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, jij wilde graag iets met ons delen, hè? Vertel. Ja, ik heb namelijk te weinig geld om gezond te eten. Mm-hmm. Want ik was altijd gewend om voor schilderij te eten. Hele dunne dingetjes te maken, reepjes te maken, rauw te eten. Wat nog meer. Zoals boerenkool deed ik dan ook altijd. Maar dat kan ik niet meer betalen. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik zo'n verschrikkelijk gedoe om al die plaatsvervangers daarvoor te nemen. Ik ben daar helemaal niet gelukkig mee. Nee, Daan, hoe reageer je daarop? Ja, Ria, ik snap wel hoe vervelend dat is. Dat is natuurlijk afschuwelijk als je niet kan eten wat je wil, omdat het gewoon zo duur is geworden. Eten is ontzettend snel duur geworden. En er zijn veel stemmen gaan erop om het btw-tarief voor groenten en fruit te verlagen naar 9%, waardoor die dus goedkoper zouden worden. Ja, ik ben daar zelf ook wel een voorstander van. Ja. Om gewoon te zorgen dat het gezonde eten betaalbaar is. En misschien is het ook wel goed om het ongezonde eten wat minder betaalbaar te maken. Maar dat kopen mensen toch wel, toch, als ze het willen? Dat is zo, ja. Ja. Mia, is je vraag zo'n beetje beantwoord? Ja, maar ik wou ook even nog iets aan toevoegen. Ja. Ik heb mijn kleinzoon in huis gehad. En toen heb ik hem zelf laten kiezen wat hij graag wilde eten. En het was altijd spruitjes met een gehaktbal. Dus heel gezond eten vond hij ook fijn. Nou, dat is fijn om te horen in ieder geval. Dankjewel voor je belletje, Mia. Ja hoor. Dankjewel. Als je ook wil reageren op de uitzending, dat kan, hè? 0800-121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Nog heel eventjes over die goede voornemens, Daan. Want we zien natuurlijk nu ook veel beïnvloedingen van influencers en alles op social media bijvoorbeeld. Of allemaal filmpjes die uitleggen hoe je het wel en niet moet doen. Wat voor invloed heeft dat? Ja, dat heeft heel veel invloed. En dan hangen we dus heel erg af van hoeveel of weinig verstand die influencer dan precies heeft van gewoonteverandering. Van gedragsverandering. En over het algemeen is dat niet zo heel erg veel. En dat geeft ook helemaal niet. En het is best ingewikkeld. En er wordt altijd een beetje makkelijk over gedaan. Als je het maar wil, dan gaat het je lukken. Maar het is best moeilijk. Ja. We hebben het net al gehad over zorg dat je in ieder geval weet hoe je eet en drinkt. Veel mensen hebben daar een slecht beeld van. En uit onderzoek blijkt ook hoe zwaarder mensen zijn, hoe slechter ze daarin zijn om te onthouden wat ze allemaal eten en drinken. Dus dat op zich het zien is al een enorme stap vooruit. Ja. Daarna hebben we het ook gehad over, wees heel specifiek, wat wil je nou eigenlijk bereiken met je verandering? Dus, wil je helemaal, ja. Welke gewoontes wil je veranderen, welke wil je lekker houden? En vervolgens kijken van, goh, wat kan ik doen om wat ik wil bereiken dichterbij te brengen? Ja. Welke triggers kan ik weghalen? Bijvoorbeeld, ik zorg dat ik niet meer getriggerd word door de pepernoten of door de paaseitjes. Welke contextfactoren kan ik veranderen? Bijvoorbeeld, kan ik een andere route lopen, waardoor ik niet altijd langs de snackbar loop waar ik in de verleiding kom? En wat kan ik doen om mijn motivatie een beetje te veranderen? Kan ik bijvoorbeeld datgene wat ik graag wil doen, kan ik dat wat leuker maken? Bijvoorbeeld, ik vind, je kan prettiger sporten met muziek in je oren. Ja. En kan ik datgene wat ik niet wil, kan ik dat wat minder makkelijk maken? Nou, op die manier kun je gedrag al een beetje veranderen. En zeg ik altijd, begin met het makkelijkste en waar je het meest enthousiast over bent. Ja, je hoort ook heel vaak geloof in jezelf. Klinkt al een beetje als een dooddoener, maar dat is dus echt zo. Nou, dat is zeker zo. Ja. Alleen, dat is makkelijk gezegd. En ik zeg altijd, als je begint met een kleine stap, is de kans op succes best wel groot. Ja. En succes, weet je, dat werkt enorm. En als je een beetje succes hebt, dat geeft moed. Dan denk je, ik kan dit. Nu kan ik misschien wel een volgend stapje zetten. Precies. En op die manier gaat het eigenlijk van succesje naar succesje. Terwijl als je aan iets heel moeilijks begint, ja, dan zie je vaak dat het mislukt. Ja. Als je naar de sportschool gaat en je trekt meteen de zwaarste gewichten uit het rek, nou, dan zal je zien dat het verkeerd gaat. Begin klein, bouw het rustig op en maak het zo makkelijk mogelijk voor jezelf. Dankjewel. Precies verkeerd. Ja, dat is jammer. Precies. Dankjewel, Darin Mark, voor het interessante gesprek. Zometeen praten we hier nog over verder. En dat doen we samen met jou. Heb je een vraag of opmerking aan Daan? 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Free, you have so much. Het is 3:00, Jeroen van Kant met het NOS Journaal. De eerste poging om vanuit West-Europa een raket te lanceren die satellieten in een baan om de aarde brengt, is mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit meldt dat ze er niet in geslaagd zijn de raket in de juiste baan om de aarde te krijgen. De 20 meter lange raket, de Launcher One, werd onder de vleugel van een Boeing 747 naar 10 kilometer hoogte gebracht en daar losgelaten. Het vliegtuig was om 11:00 Nederlandse tijd opgestegen in het zuiden van Engeland. Aan boord van de raket waren 9 kleine satellieten. Wat er met de lading is gebeurd, is nog onduidelijk. Bij protesten in de Zuid-Peruaanse stad Juliaca zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Demonstranten en veiligheidstroepen raakten slaags met elkaar bij de luchthaven van de stad. Daarbij raakten 38 mensen gewond. Het is al maanden onrustig in het land. Oud-president Castillo zit sinds december vast omdat hij per decreet het parlement had ontbonden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten en dat zijn opvolger, Boluarte, terugtreedt. Ook willen ze dat er nieuwe verkiezingen komen. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. Oekraïnse president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het nabijgelegen Bachmoed. Hij zei dat Oekraïne nog steeds de controle heeft over beide steden, die wel grotendeels zijn verwoest. Soledar en Bachmoed maken deel uit van de Oekraïnse verdedigingslinie. Als de Russen erin slagen het gebied in te nemen, is dat een belangrijke stap naar de verovering van de Donbass. De Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf voor zijn deelname aan anti-regeringsprotesten. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. Azadani zou worden opgehangen omdat hij campagne had gevoerd voor vrouwenrechten en vrijheid. 3 andere demonstranten worden wel ter dood gebracht. Het weer vannacht is op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 4 tot 6. In de ochtend schijnt de zon af en toe, maar al snel neemt de bewolking toe. En 's middags gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het woord is nu aan jou. Mijn naam is Ruben van Haften. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. De nacht van BNN VARA. Aan de telefoon hangt nog steeds gedragspsycholoog en schrijver van het boek Nooit meer diëten, Daan Remark. Heb je vragen voor hem? 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. En daar mag je me ook laten weten wat jouw goede voornemens dit jaar waren en hoe het daarmee gaat. Dan kunnen we het daar even over hebben. En daar zijn we ook natuurlijk ontzettend benieuwd naar. Ja, Daan, er zijn al een aantal vragen en opmerkingen binnengekomen in de NPO Radio 1-app. Zo zegt Hans, ik ben vrachtwagenchauffeur en ik ga alleen in het uiterste geval naar een benzinestation. Ik koop hooguit een kopje koffie, maar ik heb het gevoel dat ik heel sterk in mijn schoenen moet staan. Mij lukt dat, maar zo gauw je binnenkomt hangt er een lucht dat je vanzelf naar de vette hap wordt geleid. Ja, dat is zo, Hans. Ja. Ja. Dat is, en dan zie je dat op zo'n moment als je daar binnenkomt en je bent hongerig en je wordt verleid ook door geur en ook door aanbiedingen, dat het best moeilijk is om daar weerstand aan te bieden. Nou, kijk, als je honger hebt, moet je natuurlijk eten. Ja, wat je kan proberen is om er een gewoonte van te maken om de dingen uit te kiezen die je wel en niet wil eten. Daar een duidelijk idee over te hebben voordat je naar binnen gaat. Mm-hmm. En zeg, dat ga ik halen. Dat helpt al een beetje als je een duidelijke doel hebt voordat je binnenkomt, is het makkelijker dan wanneer je geen doel hebt. Dan ga je vaak meteen voor de bijl voor wat het meest voor de hand ligt. Want je kan die geur echt niet negeren daar natuurlijk. Nee, dat is lastig. En je moet ook als chauffeur natuurlijk af en toe wat te eten hebben. Mm-hmm. Maar wat is het probleem precies voor Hans? Nou, ik denk dat hij dit gevoel eventjes wilde delen. Hij heeft het gestuurd in de NPO Radio 1-app, dus we kunnen het hem niet vragen. Maar nee. Ik denk dat hij zijn gevoel even wilde delen. Maar je mocht ook bellen, 0800-1121. En dat heeft Wendy gedaan. Wendy, goedemorgen. Goedemorgen. Het is heel gek om jezelf op de radio te horen. Maar ik ben iemand die niet goed kan slapen. Nou, ik ben het met meneer Hans eens. Ja. Ik heb dat dus in 5 jaar tijd gedaan, ook in corona. Ik zit op een sport dat capoeira heet in Venray zelf. En ik ben enorm afgevallen. Ik heb wel astma en reuma. Maar ik eet dus gewoon wat ik wil. Als ik nu 's avonds zin in soep heb, eet ik dat gewoon. Maar ik eet vrij langzaam en het verteert. Ik ben dus echt van ongeveer 100 kilo naar 80 of minder gegaan. En ik heb op dit moment weer momenteel maatje 42. Dus ik eet gewoon wat ik zin in heb en ik negeer op straat toch heel veel geur. Want we weten dat overal gewoon je kunt eten. Ja. Doorlopen, knop om. Hoe krijg je dat voor elkaar, Wendy? Want ik vind het dus heel moeilijk. Doorzettingsvermogen, maar dat komt bij mij vanwege ook de sport. En aangezien ik ook schoonmaakster ben, maak ik ook ongeveer wel 9 kilometer op een dag. Ja. Het is gewoon veel bewegen. Ik hoorde pas ook een heel gek iets van Monty Python. De Ministry of Huppelepup Walking of zoiets. Dat dubbelzinnig lopen en gekke dingen. En dat is eigenlijk wat je bedoelt, meer intensief. Ja. Iets lopen of iets met meer doen. En dat gaat, maar ja, is makkelijker gezegd dan gedaan. Is makkelijker gezegd dan gedaan, inderdaad. Daan, hoe luister jij hiernaar? Ja, fantastisch natuurlijk dat het gelukt is om, om je gewoonte te veranderen. En wat ik ook hoor is eigenlijk dat je iets gevonden hebt wat je leuk vindt. Ja. En wat bij je past. Capoeira, dat is een hele intensieve, bijna een soort acrobatische dans. En als je op die manier veel meer beweegt en je vindt dat leuk. Nou, het past heel erg ook bij wat ik altijd zeg. Als mensen gaan bewegen, kies een beweging die je leuk vindt. Ja. Dan is de kans veel groter dat je het volhoudt dan wanneer je een beweging kiest waar je zelf eigenlijk al een beetje tegenop ziet. Ja. En dat gaat vaak niet goed. Nee. Terwijl als mensen heel erg houden van dansen, en capoeira is een dans. Dan zeg ik, ga vooral dansen, ga dan niet hardlopen. Dat is dan een beetje jammer. Nee, want Erna stuurt ons ook in de Radio 1-app. Die zegt, ik raad aan om te sporten. Want als je lekker zweet en je goed voelt, dan heb je geen behoefte meer om rotzooi in je lichaam te stoppen. Is dat zo? Nou ja, voor haar is dat zo. Ik heb dat zelf, moet ik zeggen, ook wel een beetje. Maar sporten kan zeker helpen. Je valt er niet heel... Het is niet zo dat je ontzettend veel calorieën verbruikt met dat sporten. Maar je ziet wel vaak dat je een bewegelijker leven leidt. Dat je beter slaapt. En dat het op alle manieren beter voor je werkt. En kies dan een beweging die heel erg bij je past. Dat zou mijn advies zijn. Dus ga na wat je leuk vindt om te doen. Sommige mensen vinden wandelen leuk. Nou, ga wandelen. Ja. En laat al die andere sporten lekker liggen. Maar kies gewoon wat jij graag doet. Want dat maakt de grote kans om een gewoonte te worden. Precies. We laten net natuurlijk ook het appje voor van Hans. Hè, over die geur in tankstations. En jij wilde hem graag vragen. Nou ja, waar heb je dan precies last mee en moeite mee? Dat kunnen we nu ook aan Hans zelf vragen als het goed is. Hallo Hans. Goedenacht, goedemorgen. Goedemorgen. Ik voel me een beetje Henny Huisman in de Surprise Show nu. Maar, maar, dankjewel. Maar vertel. Nou ja, kijk, ik ben heel veel op de weg. En dan af en toe dan voel ik mijn eigen een beetje wegzakken. Dan voel ik mijn ogen een beetje dichtgaan, worden zwaar. En dan gaat je meteen aan de kant. Dan zet ik hem meteen bij een benzinepomp om een kop koffie te pakken. Op het moment dat ik die benzinepomp binnenkom, word ik eigenlijk al getrokken naar de plaats waar ik niet zijn wil. De snackmuur. Juist. En ik neem het eigenlijk duidelijk voor dat ik alleen maar koffie ga drinken, niet meer. Ik heb de kracht om dat te doen. Ik doe dat. Ik neem nooit geen snacks. Mm-hmm. Ik heb altijd brood bij me, dus voldoende eten. Dus ik krijg het voor elkaar. Maar eigenlijk zitten we voort in een maatschappij waarin eigenlijk alles zo geïnstalleerd is dat we eigenlijk met z'n allen, ja, zonder dat we het misschien willen, toch daar naartoe geschouwd worden. Ja. Ja. Ja, ik ben het helemaal eens met Hans. Dat is ook wat er aan de hand is. En we kunnen die maatschappij eigenlijk maar heel moeilijk veranderen. Hè? Het is een beetje, die maatschappij is eigenlijk een beetje zoals het weer. Je hebt er geen invloed op, maar je moet jezelf beschermen. En wat ik hoor van Hans vind ik heel slim. Hij zegt, ja, ik neem zelf eigenlijk het eten mee wat ik wil eten. Daarvan zorg ik dat ik altijd genoeg bij me heb. Ja, dan is de kans al veel kleiner dat je dingen gaat eten die je niet wil eten. Ja. Maar als je niks bij je hebt, ja, dan ben je eigenlijk een billig slachtoffer voor wat er daar gebeurt. Ja. Dus hij haalt heel vaak in zijn hoofd, ik ga niks halen. Dat is ook belangrijk, hè? Ja, en hij weet wat hij wel wil halen, koffie. Dus dat is ook slim. Ja, ja, in mijn boek staat een voorbeeld van een man die eigenlijk altijd, als hij binnenkomt in een restaurant, zegt hij, breng mij geen broodmandje, zegt hij tegen de ober. En dat is, daarmee beschermt hij zichzelf. Omdat die weet, als ik binnenkom in een restaurant, heb ik hartstikke veel trek. Dan zetten ze zo'n broodmandje voor je neer. En dan, voor ik het weet, heb ik dat halve mandje leeg gegeten. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil wat andere eten. Ja. Maar hij weet dus ook van zichzelf, als het er staat, dan kan ik er niet tegen. Dan ga ik het pakken. Dus hij vraagt gewoon aan het ogen, zou je me plezier willen doen en geen brood willen brengen? Nou, op die manier heeft hij een succesvolle gewoonte voor zichzelf gecreëerd. En daardoor eet hij het eten wat hij wel wil eten en het andere eten niet. Dat is dus, heel slim van Hans. Ja, nou Hans, heel fijn. Even nog een opmerking. Ja? Het is misschien eigenlijk wel interessant voor de luisteraars en misschien ook wel leuk om aan te geven. Ik begin elke morgen om 2 uur rij ik mijn rit. Dat is op in eerste instantie van Eindhoven naar Bijlen, dat is best wel een lange rit. Ja, je moet je eigenlijk toch een beetje zien ervoor maken. Wat ik altijd doe, ik heb altijd een pak koekjes in de auto liggen. En een kopje koffie pak ik vaak onderweg of op de plaats in Bijlen waar ik dan ben. En dan, maar dat is vaste prik. Dan pak ik 2 koekjes bij mijn kopje koffie. Nou. En dan gaat het pakje koekjes dat gaat dan weg. Om niet de gewoonte te krijgen dat ik te veel koekjes ga eten. Want dat is natuurlijk heel slecht. Ja, dat lijkt me een goede tip, Hans. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Victor die heeft ons ook gebeld, als het goed is. Victor, hallo. Hallo, goedenavond. Goedemorgen, vertel. Het volgende. Ik spreek hier vanuit een persoonlijk geval. Ja. Ik ben zelf iemand die altijd sport, altijd goed heeft gegeten voor de afgelopen 10 jaar. Daar leef ik voor. Daartegenover heb ik het idee dat in het weekend drink ik graag en feest ik graag. En ik heb het idee dat het sport en het gezond leven gedurende de week maar eigenlijk meer behoefte geeft om ook weer heel slecht te leven in het weekend. Is daar een correlatie tussen? Ja, goede vraag, Victor. Nou, ik kan me voorstellen dat als jij bij het leven door de week het gevoel hebt dat je je in moet houden, of dat een opgave is, dat sporten en dat gezond eten, dan kan ik me voorstellen dat je de rem los wil halen in het weekend. Is dat zo? Zie je dat sporten inderdaad als een opgave en dat gezond eten? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is dus echt gewoon mijn leven. Ik kook graag. Ik ben zelf kok van beroep. Dus het goed eten en het goed sporten, ja, dat is voor mij eigenlijk automatisch piloot. Maar dat, ja, kan het eventueel mijn gezonde gewoontes eigenlijk een soort van trigger zijn om in het weekend eigenlijk toch weer helemaal los te gaan. Ik heb dat idee dat gebeurt. Dan vraag ik me af, is het gezonde leven misschien mijn slechte gewoonte? een kok is een gevaarlijk beroep natuurlijk. We hadden het net over de verleidingen die overal om je heen zijn. En dat zal zeker in jouw beroep ook zijn. Ik zou zeggen, als jij je er goed bij voelt, bij dit ritme van 5 dagen gezond en 2 dagen volop feest, dan heb je er niks om over te klagen, zou ik zeggen. Nee, dat is ook wel helemaal waar. All right. Dat is goed, positief om te horen. Dankjewel, Victor, voor je belletje. Ja, ik zei al hier tegen de regisseur, ik kan naar huis inmiddels. Het was gewoon een heel goed, interessant gesprek. Dankjewel en veel succes met sporten dan vandaag. Ja, dank jullie wel. Dank je. En Daan, ik wil jou ook ontzettend bedanken. Want de tijd zit er helaas alweer op. Maar heel erg bedankt dat je met ons wilde spreken. Daan Remark, gedragspsycholoog en communicatiestrateeg. En schrijver van het boek Nooit Meer Diëten. Dank je wel en ik wens je nog een hele fijne nacht. Hetzelfde, Ruben. Stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn in today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No. company was gay. We turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been? Behind the door where my love reigned as queen. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for all, a symbol of the dawn. Stands for war, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been? Behind the door where my love reigns as queen. No milk today, it wasn't always so. The company was gay. Tonight and today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. Herman's Hermits was dat met No Milk Today. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Je hoorde het net al, hè? Voor veel mensen staat afvallen op nummer 1 als het gaat om goede voornemens. En een populaire manier om dit te bereiken is intermittent fasting. In de nieuwsbv neemt Willemijn Veenhoven dit dieet samen met voedingswetenschapper Guido Kamps en voedingscoach Sylvia Holtslag onder de loep. Heb jij ze ook, al die goede voornemens? Voor veel mensen staat natuurlijk afvallen op nummer 1. Maar de vraag is, hoe raak je de nodige kilo's kwijt? Voormalig bondscoach Louis van Gaal die zweert bij intermittent fasting. Maar ik ben op intermittent fasting. Maar sinds kort. Goed, dus je bent er niet goed uitzien. Van Gaal vond dus dat hij er goed uitzag door intermittent fasting. Dus laten wij dat dieet eens even onder de loep nemen. Bij mij aangeschoven zijn Guido Kamps. Goedemiddag. Goedemiddag. Voedingswetenschapper aan de Wageningen Universiteit en ervaringsdeskundige. En voedingscoach Sylvia Holtslag. Goedemiddag. Hallo beide. Sylvia, jij doet al, heb ik begrepen, 7 jaar aan intermittent fasting. Wat is het precies? Ja, intermittent fasting is eigenlijk niks meer of minder dan periodiek vasten. Dus vasten met tussenposes. En dat betekent dat je een bepaalde tijd wel en een bepaalde tijd niet eet. Zo simpel. Ja. Maar als ik ga slapen, eet ik ook een tijd niet. Nee, precies. Dat is eigenlijk ook een soort van vasten. Dat is in principe ook een soort van vasten. Ja, alleen wat wij doen, of wat ik doe met mijn klanten, is dat ze langere periodes vasten. We zijn vaak gewend om 's ochtends, 's middags, 's avonds te eten. Mm-hmm. En wij stellen het eerste eetmoment eigenlijk uit naar het middagmoment. En dan sla je dus je ontbijt over? Nou, je slaat het ontbijt niet over, maar je begint gewoon later. Oké. Okay. Ja. En dus dan eet je om 12 uur je ontbijt. En dan eet je daarna nog wel lunch, maar dan wat later? Dat kan. Dat is, je zou kunnen zeggen binnen de 8 uur dat je eet. Wij doen de 16-om-8 methode. Dat betekent 16 uur niet eten en over een periode van 8 uur wel. En dan kan het zijn dat je binnen die 8 uur kiest voor 3 maaltijden. Maar dat kan ook voor meer zijn. Kijk, er zijn heel veel verschillende manieren. Maar in principe beperk je het aantal eetmomenten. Ja. Om zodoende rust te geven aan je lijf. Ja, daar gaat het over. Dus normaal eet je in, nou wat zal ik zeggen, denk ik 12 uur, Guido? Ja. Ongeveer? Dan doe je het al best wel netjes in deze westerse samenleving. Want als je natuurlijk net voordat je gaat slapen nog wat snackt en je begint meteen als je opstaat, dan zullen de meeste mensen nog wel boven de 12 uur uitkomen. Oké, nou ja, goed, zoiets. Maar jij zegt dus, Sylvia, je beperkt het dus. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Mm-hmm. Je kan die periode dat je niet eet langer of korter maken. Juist. Ja. De grote vraag is, want daar hebben we het over, Guido. Werkt het? Val je ervan af? Dat is meteen ook een hele ingewikkelde vraag om te beantwoorden. En voor mij is het ook een leuke uitleg van waarom voedingswetenschap zo ingewikkeld is. Want dat ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Want is het, als je natuurlijk gewoon minder tijd krijgt om te eten, en je zou ongeveer evenveel blijven eten per uur als wat je normaal gesproken doet, dan eet je ook minder calorieën en dan val je af. Dus dan werkt het. Of moet je het vergelijken met iemand die precies evenveel calorieën eet, alleen ze dan in een korter window in de tijd stopt. Ja. Dat is al ingewikkeld. En dan maakt het natuurlijk ook nog uit als je gewoon de hele dag maar bokkenpootjes gaat. Nou, niet de hele dag, maar in je window alleen maar bokkenpootjes gaat eten. Is natuurlijk slechter dan wanneer je dan hele gezonde voedingsmiddelen gaat eten. Dus het hangt van heel veel factoren af. Ja. En we weten het ook nog niet helemaal precies. Maar goed, Sylvia, jij gebruikt het bij jouw cliënten om af te vallen. Ja, klopt. Dus ik neem aan dat het antwoord, als ik jou deze vraag stel, dat je ja zegt. Ja, alleen het is dus afhankelijk van wat je eet binnen je eetraam. Inderdaad, de hele middag bokkenpootjes eten, dat gaat hem niet worden. Mm. Maar als je de juiste tussen aanhalingsdingen dingen eet, ja, dan val je wel af. Dat is mijn ervaring, maar dat werkt niet voor iedereen. Want nog eventjes wat je net zei. Ik dacht, je hebt minder. Nee, laat ik het zo zeggen. Je eet dus niet minder maaltijden in principe. Je eet gewoon binnen kortere tijd dezelfde maaltijden. In principe wel, maar wel zonder de tussendoortjes eigenlijk. Dus je eet 2 of 3 maaltijden binnen een tijdsperiode van 8 uur. Ja, oké. Dus als je ervan afvalt, neem ik aan dat het dan ligt aan dat je minder tussendoortjes eet. Ja, minder tussendoortjes. Maar ook wat eet je dan op je eetmomenten als je relatief veel koolhydraten eet? Voor veel mensen is het zo dat ze daar heel gevoelig voor zijn. Mm-hmm. En merken dat ze daardoor aan kunnen komen. Dus ja, het hangt er echt van af wat je eet. Ja, ik combineer het bij mensen dus met een koolhydraatarm, hoog in vet en voedingspatroon. Ja, maar goed, dat geldt natuurlijk voor ieder dieet. Tuurlijk, ja. dus dan werkt het dus als je minder koolhydraten eet. Ik vraag me even af, Guido. Vasten aan zich is zo oud als de mensheid, volgens mij. Zeker. En je ziet dus ook in veel religies dat het terugkomt. En dat er op andere manieren naar wordt gekeken. Komt natuurlijk heel vaak. Ramadan. Exact. Maar ook de periode met Pasen in het christendom. Mm-hmm. Er wordt heel veel aan vasten opgehangen. Het lijkt ook heel vaak alsof er ontzettend veel parameters verbeteren in je lichaam. Hè? Dus je bloedwaardes, et cetera. Mm-hmm. Maar dat is moeilijk te scheiden van het feit dat je gewoon minder eet. En daarvan weten we ook dat het heel veel goede effecten heeft. Dus het vasten aan zich is moeilijk te scheiden van überhaupt dieet of minder calorieën eten. Omdat we ook weten dat heel veel goede effecten heeft. Ja. Nou hebben wij het over de afvalvoordelen, de kilo's. Maar er zijn mensen die zeggen, met name vrouwen, Sylvia, die hebben er op veel andere gebieden baat bij. Ja, en dat gaat over hormoonbalans. Ja. Juist het feit dat je een tijd niet eet, maakt dat je hormonen beter in balans komen. Want iedere keer als wij wat eten, is er een ontstekingsreactie. Ons lijf reageert daarop, onze hormonen komen iedere in actie. Iedere keer dat wij eten, is er een ontstekingsreactie? Ja, lichaam reageert eigenlijk op indringers van buitenaf, zoals dat heet. Of het nou goed is of slecht is, al zou je water drinken, er is een reactie in het lichaam. En hoe minder reacties er zijn, hoe relaxter het lijf eigenlijk functioneert. Dus dan merken, mijn ervaring is dat mensen merken dat ze zich ook relaxter voelen, omdat hun hormonen minder hoeven bij te schakelen. Met name als je veel producten eet met relatief veel suikers. Dan moet het lijf in actie komen, insuline wordt aangemaakt en daardoor voelen mensen ook meer cravings, zich onrustiger. En als je de balans herstelt door te gaan vasten, mm-hmm, in combinatie dus met dat gezonde voedingspatroon, is mijn ervaring dat met name vrouwen, zeker met overgangsklachten, zoals ik zelf inmiddels ook in die periode zit, zeg maar, mm-hmm, dat je minder klachten ervaart. Ja. Dus minder opvliegers, mindere hoofdpijnen, andere hormonale klachten. En dat komt dus door, als ik het goed begrijp, omdat je lichaam in rust is. Ja. Je lichaam hoeft niet aan de slag om iets te verteren. Ja. En dat voelt fijn. En dan kan het lichaam zich richten op andere processen, zoals dus die hormonen weer in balans brengen. En dat is wat je dus niet vaak hoort. Er wordt vaak gekeken naar een calorie deficit. Hè? Ja. Zo van, je moet gewoon minder eten, meer bewegen. Maar het gaat er ook om wat eet je en wanneer eet je niet. En dat er dan dus die rust in het lijf komt. Nou, Van Gaal was aardig rustig dit weekend. Ja. Dus misschien wel iets te rustig. Misschien iets te. Bij de kwartfinale. Guido, jij hebt een tijdje geleden voor de nieuwsbv, dat was vanwege een bepaald project, maar heb jij een aantal dagen gevast? Ja, toen heb ik 5 dagen gevast, maar dat was compleet vasten. Dus ook geen periode dat ik wel wat at. En dronk ik alleen maar water voor die dagen. En toen hebben we samen met Sander Kersten, hoogleraar in Wageningen, bijgehouden wat er nou gebeurt met je lichaam. Ja. Kijk, we kunnen als mensen gewoon best wel goed tegen periodes niet eten. En dat is ons een beetje afgeleerd doordat we nu constant de mogelijkheid hebben om te eten. Mm. Alleen, er werd net gezegd, je lichaam moet in rust zijn. Dat heeft allemaal goede effecten op je hormonen. Nou, dat hoor je heel vaak, dat het goed is voor je vetten in je bloed, dus je lipoprofiel of voor je cholesterol. Ja. En ook daar lopen dit soort anekdotes wat voor op het wetenschappelijke bewijs. Want wetenschappelijk gezien is dat eigenlijk nog niet zo goed aangetoond. Soms vinden ze een klein effect, soms vinden ze geen effect. Dus in die zin denk ik dat de meeste effecten tot nu toe gewoon terugvallen op gezonder eten, wat hiernaast wordt gezegd, ja, en minder eten. Dus zowel het afvallen is nog wetenschappelijk nog niet bewezen, maar ook die andere gezondheidseffecten waar Sylvia het over heeft. Net, de betere hormoonbalans is alleen anekdotisch bewijs, begrijp ik. Nou ja, in ieder geval niet. Ik ken geen goede stapeling van papers waarbij ze dat consequent aantonen. Je vindt heel af en toe een klein effect, maar je vindt ook net zo vaak papers met geen effect. En daarom zegt bijvoorbeeld ook het voedingscentrum hierover, joh, als je minder wil gaan eten, prima. Let erop. Let ook op dat je niet gaat compenseren door later dan heel veel slechte dingen te gaan eten. En waarschijnlijk is het gewoon een effect van dat je gezonder en minder eet. Maar even terug naar dat anekdotisch bewijs. Oh, ja. Dat ben jij even hier aan tafel. Wat was jouw ervaring toen jij 5 dagen niet at? Nou, dat is iets waar ik vind dat echt veel te weinig aandacht voor is. En dat zal Sylvia denk ik uit haar praktijk ook kunnen bevestigen. Mm-hmm. Wat in ieder geval helpt, is als je voor jezelf strenge regels opstelt, dan voel je gewoon minder dat conflict. Ik ben iemand die heel erg houdt van lekker eten. Dus op het moment dat iets mij wordt aangeboden, denk ik, moet ik elke keer weer een beetje die strijd aan van ga ik dit eten of niet? Terwijl als je voor jezelf heel helder regel hebt, tot 12 uur mag ik niks eten. Ja, precies. Ja. Dan voorkom je eigenlijk dat conflict een beetje. En dat herken ik heel erg, dat het je dus een goed zetje de goede richting op kan geven. En dan hoop ik ook dat mensen daar wat aan hebben. En Sylvia, dat lijkt me ook het grote voordeel van dit dieet. Het is heel helder. Ja, ja. Je mag gewoon niet eten. Ik vind het geen dieet, maar een leefstijl. Ja. Het is inderdaad heel simpel. En 's ochtends ook, je houdt tijd over. Er hoeft niet eerst nog een ontbijt te worden klaargemaakt, want dat doe je op het middaguur. Dus in die zin scheelt de tijd. Maar ook, ik vind, mijn ervaring is ook, dat je een betere verbinding krijgt met je lijf. En dat is wat we eigenlijk, zeker de afgelopen decades eigenlijk zijn kwijtgeraakt. Is dat we echt kunnen voelen van, heb ik echt iets nodig? En ook de discipline opbrengen, zoals Guido net ook zo mooi zegt. Je mag gewoon niks. Jezelf iets kunnen ontzeggen. Ja, dat brengt je eigenlijk ook een stukje zelfdiscipline, maar ook zelfrespect om dit te kunnen blijven doen. Want je bent in staat om nee te zeggen tegen kortstondige beloning in ruil voor lange termijns gezondheid en je goed voelen in je lijf. Ik moet denken aan mijn moeder die altijd zei, ja, jullie generatie, die wil altijd meteen voldoen aan zijn behoeftes. Leer dat nou eens af. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, absoluut. Ja. Ja, en dat is wat intermittent fasting je kan brengen. Dus nogmaals, in combinatie met de juiste voeding. Ja. Mensen moeten maar even over nadenken of ze er gaan beginnen. Intermittent fasting, de wetenschappelijke artikelen waar Guido naar verwees, die staan op onze website. En het boek What If van Sylvia ligt in de winkel. Guido Kamps, Sylvia Holslag, dankjewel. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. We gaan terug naar het jaar 1992. In het tv-programma Je zult het zien proberen 15 bekende Nederlanders gezonder te leven. En ik ben op zoek naar de naam van één van die bekende Nederlanders. En dan maak jij kans op zo'n, ja, eigenlijk een beetje gek in deze uitzending, maar zo'n heerlijke chocoladereep. En welke voormalig politicus wil er iets aan zijn conditie gaan doen? Luister goed en stuur je antwoord in via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. En welkom bij Caro's nieuwe serie over gezondheid en fitness. Je zult het zien. Zij zullen het zien, de 16 hoofdpersonen in ons programma. 16 mensen met een drukke, enerverende baan die desalniettemin tijd gaan vrijmaken om iets aan hun gezondheid te doen. En u zult het zien wanneer u met ons meedoet. Want u hoeft niet alleen te kijken naar ons programma. Wanneer u naar aanleiding van het programma vragen mocht hebben, dan kunt u bellen 06-300-135. Tot 2 uur na onze uitzending zitten daar mensen om uw vragen te beantwoorden. En u kunt bij hun ook vragenlijstjes bestellen, zodat u ook zichzelf kunt testen. De hoofdpersonen van onze uitzending, de mensen die vanaf vandaag hun levensstijl gaan veranderen, wat minder gaan drinken, gezonder gaan eten, meer gaan bewegen, die mensen zijn goed begonnen. Te voet of op de fiets vertrekken ze op dit moment van de KRO naar onze televisiestudio, een afstand van 3,5 kilometer. Wij gaan over naar Bart Reiterink bij de KRO. Ja, Han, bijna alle deelnemers zijn hier bij de KRO-gebouw in Hilversum gearriveerd. Een van die deelnemers is... U gaat met deze fietstocht meer bewegen. Ja, dat is wel de bedoeling, want als lid van het Europese parlement breng ik wel heel wat tijd door in de wandelgangen, lopend. Maar verder doe ik helemaal niets aan sport. Ja, die hoorde dus die bliep. Maar ja, welke naam hoort er op die bliep? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bel me op 0800-1121. En win die heerlijke nacht van BNN Vara chocoladereep. En als tip, we zoeken dus een oud politicus. Een toepasselijk plaatje lijkt mij dat, hè, in deze uitzending. Je hoorde Suzanne Vega was dat met Tom's Diner op NPO Radio 1. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. En we waren dus bezig met De Nachtkraker, want ik liet je net een politicus horen, of een oud politicus, die in het jaar 1992 probeerde gezonder te leven, net als 15 andere BN'ers. En de vraag aan jou was, ja, wie horen we hier? Laten we nog eventjes een stukje gaan luisteren naar het fragment. Ja, Han, bijna alle deelnemers zijn hier bij de KRO-gebouw in Hilversum gearriveerd. Een van die deelnemers is... U gaat met deze fietstocht meer bewegen. Ja, dat is wel de bedoeling, want als lid van het Europese parlement breng ik wel heel wat tijd door in de wandelgangen, lopend. Maar verder doe ik helemaal niets aan sport. Nee, verder doet hij helemaal niets aan sport. Maar wie was dit? Je mocht dus reageren via 0800-1121. Of de gratis NPO Radio 1 app. Johannes stuurt, het was volgens mij René van der Linden. Dat is niet goed helaas, Johannes. Maar we zijn ook gebeld door iemand. We gaan eventjes kijken wie we hebben hangen. Dat is Johan, als het goed is. Hallo Johan. Hallo, goeienacht. Hele goeienacht. Hey, wat ben je aan het doen nu? Nou, gewoon zitten aan het radio luisteren. Oh, je bent gewoon lekker aan het luisteren. Nou, dat is hartstikke fijn. Wie dacht jij te horen? Maxime Verhagen. Jij dacht Maxime Verhagen. En waar dacht je dat door? Nee, ik herkende hem aan zijn stem. Je herkende hem aan zijn stem, want Maxime heeft een herkenbare stem. Ja, Limburgs accent. Een Limburgs accent, sowieso. Heb je ook op hem gestemd ooit, of dat niet? Nee, ik stem niet op het CDA. Je stemt niet op het CDA, want daar zat hij natuurlijk bij. Nou, we gaan even controleren of het inderdaad Maxime Verhagen was. Ja, natuurlijk. Dat is helemaal goed, Johan. Het was absoluut oud-CDA en oud-vicepremier Maxime Verhagen. Jij krijgt die heerlijke chocoladereep. Ja, we hebben het wel deze hele uitzending over goede voornemens gehad. Dus mag je hem wel nemen van jezelf? Jawel, ik ben altijd op gewicht. Je bent altijd op gewicht. Nou, dan kan die chocoladereep prima blijven hangen. En dan komt hij jouw kant op. Gefeliciteerd. Dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Dan gaan we het even hebben over iets heel anders. Want postzegels worden in 2023 duurder dan 1 euro. En daarom heeft Alledaagse Vragen een belangrijke vraag behandeld. Want wist je dat er jaarlijks nieuwe postzegels uitkomen? En deze zegels worden beoordeeld, onder andere door Sascha van Hoorn. Zij legt uit in deze podcast wat er allemaal komt kijken bij het kiezen van deze plaatjes. Hey, Alledaagse Vragen. Ik heb afgelopen week weer eens ouderwets een brief op de post gedaan. En nu vroeg ik me af, hoe worden postzegels eigenlijk ontworpen? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Mijnke uit Kampen, dankjewel voor je vraag. Aaron, ik kijk jou weer aan. Je bent gewoon weer terug. Ik ben terug. Heel huids teruggekomen. Ja. Ja, wat ben ik daar blij mee. Ik heb je net op de redactie een ode van bijna anderhalf uur geschreven. Hoe erg ik je heb gemist. Ja, nou, Merel, ik ga de komende tijd niet meer op vakantie. Dus ik kan weer ademhalen. Ademhalen, in alle rust podcast met mij maken. Ja, en kaarten versturen. Gaan we een kaartje versturen? Nou ja, laten we gewoon in ieder geval terugkomen bij de vraag van Mijnke. Ben jij een beetje iemand van het kaartjes met de feestdagen en zo? Nee. Dat ben je toch een leuke jongen. Nee, sorry. Zal ik een rare anekdote vertellen? Ik vond het vroeger altijd heel lekker om aan postzegels te likken. Ik ga weer op vakantie, denk ik. Dat vond ik heel lekker. Heel veel mensen vonden dat heel vies, maar ik bleef maar lekker. Waaronder ik? Gadverdarre zeg. Voordat we naar de vraag van Mijnke gaan, misschien sowieso leuk om even stil te staan bij die postzegel. Dit jaar wordt hij toch weer 5 cent duurder en dat maakt hem nu 1,01 euro. In Nederland loopt de post via PostNL. En dat betekent dat je die mooie postzegel ook bij hun koopt en dat het geld bedoeld is voor het bedrijf PostNL. In andere landen komt het voor dat het postbedrijf staatssteun krijgt en dat is in ons landje niet het geval. Maar dat betekent nog niet dat PostNL zomaar 5 euro voor een postzegel zou kunnen vragen. In Nederland heeft het bedrijf de toewijzing gekregen vanuit de overheid om voor onze brieven te zorgen. Maar dat betekent ook dat de overheid meekijkt of alles wel goed verloopt. Komen jouw verstuurde brieven bijvoorbeeld binnen die 24 uur aan? En er zijn dus ook wettelijke kaders over de hoogte van jouw postzegelprijs. Het geld wat jij voor je zegels neerlegt, wordt voor superveel dingen gebruikt. Denk aan het onderhouden van een goed lopend postnetwerk, maar ook aan al die medewerkers. Ongeveer 16.000 bezorgers alleen al. En dan ben je er nog niet. Maar dan vraag ik me wel één ding af. Kijk, als je een kaartje naar het buitenland moet sturen, naar Frankrijk, dan gaat het eerst door een Nederlands postbezorger en dan door een buitenlands postbedrijf. Hoe zit dat? Ja, daarover zijn allemaal internationale afspraken gemaakt. Dus stel je stuurt een brief naar Frankrijk, dan levert PostNL die brief af bij hun postdienst. En die kosten worden over en weer in feite gewoon één keer per jaar met elkaar verrekend. Ik zie nu echt zomaar voor me dat iets van 50 landen wereldwijd bijeen in een hotel komen met allemaal... Een soort Bilderberg. Precies. Nee. Alledaagse vragen. Meike, terug naar jouw basisvraag. Hoe komen die ontwerpen nou op een postzegel? Daarvoor heb ik gebeld met Sascha van Hoorn. Zij werkt bij PostNL voor de afdeling verzamelmarkt en productie. Zij weet alles over de ontwerpen van jouw postzegel. Wij geven jaarlijks, ik zeg altijd tussen de 15 en 20 verschillende postzegelvelletjes uit. Vaak komen we uit op 18 per jaar. En dat is de serie die we naast uiteraard de basispostzegels hebben. Hè, zoals de Willem-Alexander postzegels en de Rouw en de Liefde. Nou, dat zijn elk jaar dus behoorlijk wat velletjes om te vullen met verschillende ontwerpen. Maar hoe wordt er nou bepaald wat er op dat velletje komt te staan? Samen met onze marketeers kijken we altijd naar welke onderwerpen en thema's zetten wij op een postzegel. Want we hebben natuurlijk een enorme lijst. We geven natuurlijk postzegels uit voor verzamelaars die het leuk vinden om postzegels in een album te stoppen. Maar ook voor consumenten die een postzegel gebruiken voor het versturen van hun post. Kijken naar hoe plakbaar is een postzegel. Voor welke verstuurmomenten is die geschikt. Natuurlijk zijn het vaak Nederlandse thema's en onderwerpen. En ja, het moet vooral aanspreekbaar en vrolijk zijn. Dus de essentie is echt wel om te zorgen dat je op een paar vierkante centimeter een vrolijk en herkenbaar plaatje maakt dat veel mensen leuk vinden om te gebruiken. Het is echt een soort hele industrie erachter dat ik er nooit achter heb gezocht überhaupt. Nee, nou, bij deze. Onder andere de koninklijke zegels gaan een aantal jaar mee. Maar lang niet alle andere postzegels gaan lang mee en kunnen elk jaar weer verschillen. Ze blijven wel gewoon een jaar of langer geldig om te gebruiken. Met thema's zoals natuur of zoals dit jaar de ruimte. En er zijn ook een aantal terugkerende thema's. En voor superveel kunstenaars is het natuurlijk een grote eer om op een postzegel te komen. Maar naast die eer krijg je er gelukkig wel voor betaald. Altijd een vast bedrag om precies te zijn. En mocht je nou ook ooit een postzegel willen ontwerpen, hoe komen ze dan bij jou terecht? We putten inderdaad uit een hele lange lijst met ontwerpers en vormgevers. Die hebben wij zelf niet in huis. We worden soms benaderd door illustratoren of door vormgevers en ontwerpers zelf die het leuk vinden om een postzegel te maken. Natuurlijk hou je ook sociale media in de gaten. Dus ik verdiep me ook echt wel in wat er om ons heen gebeurt. Dus zo kom je ook af en toe nieuwe namen tegen waarvan je denkt, misschien is dat leuk voor een volgend postzegelontwerp. Dus ja, we proberen ook een beetje rijp en groen door elkaar te gebruiken. Dus we werken vaak ook met ontwerpers die al jarenlang postzegels voor ons maken. Maar we vinden het natuurlijk ook heel belangrijk dat we mensen de kans geven om een postzegel te maken. Hè. Dus vorig jaar hebben studenten van een grafische academie postzegels laten ontwerpen. Dat levert ook hele verrassende postzegels op. Dus dan probeer je een hele goede balans en mix te vinden. Niet alleen in je onderwerpen, maar ook in je ontwerpen. En dus ook rijp en groen door elkaar te gebruiken. Meike, elk jaar komt PostNL met ongeveer 18 velletjes postzegels vol nieuwe kunstwerkjes. De ontwerpers worden op verschillende plekken gevonden en moet een goede mix zijn tussen jong en oud talent. Wat er op het velletje moet komen, wordt onder andere bepaald door het marketing en het productieteam. Wat vaak wel belangrijk is in het ontwerp, is de link naar Nederland en een vrolijk optimistisch werkje wat ook in een heel klein formaat nog steeds moet aanspreken. Mocht jij nou ook een postzegel willen ontwerpen, mail dan naar pers@postnl.nl en wie weet. En wat kan je doen voor een antwoord op jouw alledaagse vraag? Ja, dan kunnen ze een e-mail sturen naar ons. Dat is alledaagsvragen@bnnvara.nl. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara. I went and said goodbye. Stevie Wonder was dat natuurlijk. Met het toepasselijke na alledaagse vragen over de postzegel. Hoor je signed, sealed, delivered, I'm yours. Dan nu iets heel anders, want we gaan luisteren naar een verhaal van Jan van Mersbergen. Voorgelezen door de enige echte Mieke van der Wij. Welkom bij deze podcast van NPO Radio 1. Goeiedag, mooi dat u luistert. Het is Boekenweek. En die staat dit jaar in het teken van natuur. Als NPO Radio 1 brengen we in deze Boekenweek elke dag een groen luistercadeautje. Onze presentatoren hebben we gevraagd: kies een verhaal over natuur uit een boek uit de eigen boekenkast. Mieke van der Wij, presentator van Nieuwsweekend en Het Oog op Morgen, leest een hoofdstuk uit De Ruiter van Jan van Mersbergen. Een roman geschreven vanuit het gezichtspunt van een paard. Vanuit de verte hoor ik de schoenen van de baas als zeisen door het gras gaan. Niet vanaf het pad dat hij afgelopen is, maar vanuit de andere richting. Alsof hij de hele wereld rond is geweest. Die kant op vertrokken en van de andere kant weer terug. Hij houdt iets in zijn hand. Het sleept achter hem aan over de tegels. Eerst ruik ik het niet, maar dan komt hij bij de verste houtopslag de hoek om. Beide poten in zijn ene hand. Een hertje. Hij had de buks niet mee en toch heeft hij een dood hert. De kop hangt scheef en bonkt over de stenen. Eén oog er al uit. Het andere oog kan ik niet zien. Kleine tandjes en een smalle kaak. Half open. De vliegen worden wakker en volgen de baas met het kadaver over de tegels naar de schuur waar het meisje nog steeds met haar hoofd tegen de planken van de wand zit. Ze heeft grote, donkere glazen voor haar ogen. Ik kan haar pupillen niet zien. Ze zegt: wat meurt daar zo? De baas legt het hertje vlak voor de stoel. Gadverkut, zegt ze. Hij zegt: wilde ik je even laten zien? Waarom? Haar stem hoog. Haal dat smerige beest hier weg. De baas haalt niks weg. Dan staat zij op van de stoel en ze haalt die grote donkere kappen weg en daar zijn haar blauwe ogen weer. Ook donker nu. Ze zegt: smerig, smerig. Smerige ouwe smerigert. Ze loopt om de schuur heen en weer terug langs het hakblok om aan die geur te ontkomen. Maar het hangt overal, ook bij mij. Veel sterker dan de geur die de appels afgeven aan de lucht. Het leven en de bloei en het zoete dat ook aan haar kleeft. Hard voor je, roept de baas haar na. Het meisje loopt langs het gaas helemaal naar de uiterste hoek bij de dikke heiningpaal. Daar gaat ze zitten. Daar stijgt de rook weer op. De baas sleept het hertje terug naar de plek waar het gelegen heeft. Ergens in de slootkant of beschut onder een struik. Op een plek waar een ziek dier gaat liggen. Ik heb het allemaal gezien. De kippen die de baas slachtte, evengoed als de kippen die elkaar de kop inpikten. Want kippen veranderen in monsters als ze te weinig ruimte hebben. Het schaap met het dikke witte absces op haar bovenbeen dat haar langzaam opvrat. De brasems die aan de oppervlakte kwamen drijven toen het die zomer erg warm was. In het slootwater meer kroos en algen dan zuurstof. De vliegen die aan de plakstrip kleven of platgeslagen worden bij een krant. Of in een web van een stevige spin blijven hangen die er lange tijd van eet. De duif die tegen een raam was gevlogen. Mollen in de klem achter het gaas, waar eerst de oude houtopslag was en waar het gras hobbelig is en iets hoger. De muskusrat in de val langs de slootkant. Die uitgedroogde kikker in de hoge gladde emmer waar hij niet meer uit kon komen. De koeien die soms aan de weg liggen met een jute zak over hun buik. De mol in de klem. De duif die tegen de ruit vloog. De worm die twee wormen werd tijdens het spitten van het aardappelveldje. Die even allebei hun weg vonden en dan toch op waren. En nu dus dat hertje. De verrotte lucht is opgestegen, of in ieder geval zo verdund dat het haar niet meer stoort. En ze weer op de stoel bij de baas zit. En hij zegt: alles gaat dood, lieve Cassandra. Maar spot er niet mee. Het meisje reageert meteen: zo heet ik niet. Dat is de naam die op het kaartje stond, zegt de baas. Tenminste, op het kaartje dat ik kreeg, Cassandra. Roepnaam, Sandra. Zo heet ik niet, zegt het meisje weer. Dat weet ik ook wel, zegt de baas, met zijn gymnasium. Met z'n wat? Dat jouw pa nou zo nodig moest laten zien dat hij gymnasium heeft gedaan. Ze zijn even stil, kijken elkaar aan. Meisje, zegt de baas, twee keer met je ogen knipperen en je bent groot. Ze zegt, dat ben ik al een hele tijd, hoor. Haar zoete geur en dat groot willen zijn, die zaken brengt ze mee naar hier. Haar eigenlijke verhaal voel ik nog wel. De baas zegt, ik had het over je mond. Die is altijd groot geweest, zegt ze. Met twee wijsvingers trekt ze haar kaken uit elkaar. Spuug en natte vingers en de lucht van koekjes en zout. De baas kijkt toe. Hij is een tijdje stil. Zegt dan, heb je wel eens iemand verloren? Het meisje draait haar gezicht en legt haar vinger tegen het brandmerk net achter haar oor en zegt, weet je waar dit voor staat? De baas wacht even en zegt, die letters niet precies, maar ik hoor wel eens wat. Ook al zit ik hier ver van dat alles vandaan. Ik bedoel eigenlijk, heb je wel eens iemand verloren die dichtbij je staat? Ze knikt. Ze liegt. De baas ziet het niet of wil het niet zien. Hij zegt, ik ben hierheen gekomen om haar dood te ontlopen en wat ik hier iedere dag tegenkom is de dood. En ik kan je zeggen, dat helpt ook. Het meisje zegt, van oma? De baas knikt. Het meisje zegt, oké. En dan zegt de baas, en wat moet jij ontlopen? Ze zegt, pa heeft je dat vast verteld. Hij knikt, misschien denk jij aan iets anders? Ze zegt, hij heeft het wel verteld. Hij zegt, je pa kan mij van alles vertellen, met zijn huis en zijn dikke baan en zijn dikke auto. Hij weet het allemaal zo goed, maar dan kun jij nog aan iets anders denken. Of misschien moet je helemaal niks ontlopen. Misschien is het gewoon een vakantie voor je. Er is hier geen strand, zegt ze. De vliegen duiken weer op in mijn ooghoeken, alsof dat hertje werkelijk verdwenen is en te ver weg nu voor ze. Ze hebben mij weer nodig, die dikke vliegen. Mijn oogleden trillen in de lucht. Dan zegt de baas, je vader vertelde me van die jongen. Het meisje probeert haar hoofd stil te houden. Wat wil je dat ik zeg? Gewoon, hoe hij heet, om mee te beginnen. Gaat je niks aan. Je hoeft niet zijn eigen naam te geven. Gewoon, hoe ze hem nu noemen, hoe jij hem noemt. Een afkorting, net als jij. Zeg ik niet. Dan verzin ik een naam voor hem, zegt de baas. Iets met een J en een N. Moeilijk kan het niet zijn. Even denken hoor, iets Hollands, iets van mijn tijd, lekker kort. Trala met de korte achternaam, hum hum met de korte achternaam. Jij bent raar, zegt het meisje. Mieke van der Wij, presentator op NPO Radio 1, las een hoofdstuk uit De Ruiter van Jan van Meersbergen. In volgende afleveringen van deze verhalen bij de Boekenweek hoort u de keus van onder meer Menno Bentveld, Lara Rensen en Frits Spits. De podcast van Radio 1. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Daar vind je er nog meer. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry. Real, and nothing to get hung about.

De nacht van BNN Vara. Maar eerst een paar updates over wat je vandaag allemaal kan verwachten. Groot nieuws voor alle royal fans, want de Britse prins Harry brengt zijn boek Spare uit. Het boek was eerder deze week al gelekt in Spanje. En wat blijkt, het boek bevat veel sappige verhalen over de Britse koninklijke familie en het leven in het paleis. De opbrengsten zijn trouwens niet voor de prins zelf. Harry schenkt de opbrengsten van het boek namelijk aan Britse goede doelen. En advocaten van de controversiële influencer Andrew Tate protesteren vandaag bij de rechter tegen de verlenging van zijn detentie. Een Roemeense rechtbank besloot eind vorige maand dat hij nog zeker 30 dagen blijft vastzitten. Andrew Tate wordt verdacht van onder meer mensenhandel en verkrachting. Ook zijn broer Tristan en twee Roemenen zijn in de zaak opgepakt. En medewerkers van de vuilnisophaaldienst in Os vonden maandagmorgen een bijzondere lading in hun achterbank. Er zat namelijk een kitten achter in hun vuilniswagen. Een van de mannen hoorde iets achter in de auto en ging kijken. Wonder boven wonder leeft het katje nog tussen alle vuilniszakken in de wagen dus. Dankzij snel handelen kon het beestje gelukkig op het nippertje worden gered. Dan, veel mensen willen het nieuwe jaar gezond beginnen. Vaker naar de sportschool en het liefst hebben we meer groenten en fruit op het menu staan. Maar veel Nederlanders zijn genoodzaakt om hun gezonde levensstijl te laten varen vanwege de hoge inflatie. 1 op de 3 mensen geeft aan minder gezond eten te kopen nu goede producten zo duur zijn geworden. En ook 1/4 van de Nederlanders heeft het sportlidmaatschap opgezegd om kosten te kunnen besparen. En dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de maatschappij. Maar hoe zit dit precies en hoe kunnen we dit verbeteren? Ik ga erover in gesprek met gezondheidseconoom Jochen Mirauw. En als hoogleraar economie van de volksgezondheid houdt hij zich bezig met deze gezondheidsverschillen. Jochen, een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Merk je het zelf ook dat, ja. Dat je toch andere dingen koopt nu? Ik denk dat ik het in beperkte mate merk. Omdat wij veel verse producten kopen. Ik denk dat wij het in wat beperktere mate merken. Ja. Maar ik merk wel dat in de supermarkt dat bepaalde dingen beginnen duurder te worden. Ja, precies. Want laten we even bij het begin beginnen. Inflatie is natuurlijk een groot probleem. Als we even naar de tijd daarvoor kijken. Hè, leeft de Nederlanders eigenlijk gezond? Ja. Nou, kijk, de Nederlander is natuurlijk altijd heel moeilijk om te definiëren. Ja. Dus wat we zien in Nederland is dat er hele grote verschillen zijn. Dus als we kijken bijvoorbeeld naar een uiting van het voedselpatroon, dus bijvoorbeeld naar obesitas en naar overgewicht, dan zien we eigenlijk dat sinds begin van de jaren 90... overgewicht en obesitas in Nederland stevast aan het stijgen is. En dat die stijging eigenlijk het hoogst is onder groepen met een relatief lage opleiding. En wat lager is onder groepen met een hoge opleiding. Maar dat we nu op een punt zijn gekomen dat bijna de helft van de Nederlanders met een lage opleiding overgewicht heeft. En ongeveer bijna 20%. En bijna 20% met obesitas kampt. Dus het is een beetje de sluimerende pandemie waar we het wat weinig over hebben. Ja. En die wordt ook wel eens de leefstijlpandemie genoemd. Nou, dat is wel een combinatie tussen een veranderend beweegpatroon, maar vooral ook echt een veranderend eetpatroon. Ja. Waarom hebben we het hier zo weinig over, denk je? Want het is natuurlijk best wel een groot probleem. Ja, absoluut. Kijk, waarom we het hier weinig over hebben is toch omdat het is een beetje de kikker die rustig wordt opgewarmd. Wat je ziet met zo'n COVID-pandemie, dat slaat je in 1 keer om de oren. Ja. En zorgt voor heel grote uitdagingen in de ziekenhuiszorg, in de arbeidsuitval. Mensen die thuis zitten, nou, in de hele breedte. En zo'n leefstijlpandemie, dat gaat veel langzamer. Dus je merkt die gevolgen niet in 1 keer. Maar toch zijn die gevolgen heel groot. En je ziet ook die interactie tussen die twee. Hè. Je zag ook bij COVID dat mensen met overgewicht en met name met obesitas een grotere kans hadden op een escalatie van de ziekte. Dus dat ze in een ergere ziektevorm terechtkwamen. Vaker in het ziekenhuis, vaker op de IC, vaker overlijden. En we hebben toch weinig over die onderliggende factoren, omdat ja, het is toch ook grotendeels is het politiek lef wat je nodig hebt om er echt wat aan te doen. En dat is toch wel ingewikkeld gebleken. Mm-hmm. Mm-hmm. En wat maakt dat ingewikkeld? Nou, kijk, neem een aantal dingen. Dus bijvoorbeeld een suikertax. Hè. Dus we weten dat andere landen, Engeland bijvoorbeeld, heeft geëxperimenteerd met een suikertax. Dat is een ander land die dat hebben. In Nederland is daar ook over nagedacht. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staat van ja, we gaan nadenken over of we met de suikertax bezig zijn. Nou, als je dat nadenken even projecteert bijvoorbeeld op de kilometerheffing, zijn we ook al 20 jaar over aan het nadenken. Dus je ziet dat er best wel wat maatregelen zijn die je zou kunnen nemen, die toch worden uitgesteld. En dan zag je dat zo'n suikertax, die was eigenlijk heel prominent aanwezig. En het begin van de onderhandelingen over het zogenaamde Nationaal Preventieakkoord, wat eigenlijk een soort middel moest zijn om overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken terug te brengen. Maar dat het toch heel sluw is denk ik een mooi woord. Uiteindelijk door de voedingsmiddelenindustrie er gewoon uitgelobbyd wordt. Eindigde met een gesprek tussen de voorzitter van het VNO-NCV en de staatssecretaris. En zo was een beleidsvoorstel wat 3 weken, 4 weken van tevoren aanwezig was, is er gewoon in een paar weken heel systematisch uitgelobbyd. En dat zien we met toch ook wel met andere maatregelen. Dus je ziet dat bijvoorbeeld gemeenten maar in heel beperkte mate in staat zijn om de voedselomgeving waar hun inwoners aan blootgesteld worden, om die echt te beïnvloeden. Dus je hebt maar heel weinig ruimte in bijvoorbeeld de omgevingswet om te beperken hoeveel fastfood er in een gemeente verkocht wordt. Maar ook in supermarkten bijvoorbeeld is toch het grootste deel van het aanbod is niet in de zogenaamde schijf van 5 die we allemaal op de middelbare school hebben geleerd hoe we ons moeten voeden. Dus we worden blootgesteld aan een zogenaamde obesogene omgeving. Dus een dikmakende omgeving. En een langdurige blootstelling aan zo'n omgeving zorgt ervoor dat de samenleving alsmaar dikker wordt. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. Hogere arbeidsuitval, dus minder productiviteit, meer ziektekosten. En dat is problematisch. En je ziet dat ook die verschillen. Dat is ook het met name de wat lager opgeleide groepen het hardst geraakt worden. Omdat je ook ziet dat in bijvoorbeeld wijken met een die wat kwetsbaarder zijn, dat daar boven gemiddeld slechter voedselaanbod is. En ook meer reclame is bijvoorbeeld voor ongezond voedsel. Ja, ja. En welke veranderingen maken dan mensen in hun dieet die het dus niet zo breed hebben? Nou ja, wat je ziet is dat dat uiteindelijk de echt allergoedkoopste manier om aan je dagelijkse calorieën te komen. Dus stel je gaat gewoon calorieën budgetteren. Dus je wilt 2200 calorieën tussen de 2000 en de 2200 calorieën binnenhalen. Dan is uiteindelijk de echte goedkoopste manier om dat te doen is met pure junkfood. Ja. Dus dan ga je dan eet je een zak chips en dan drink je wat cola. Ja. En dan heb je je calorieën binnen en dan ben je voor onder een euro per persoon in je huishouden ben je klaar. En ja. Weet je, dan kunnen we allemaal en ook dus dat is niet eens fastfood om te kopen, want fastfood is ook ongelooflijk duur. Ik bedoel fastfood uit een restaurant. Maar gewoon thuis fastfood, dus de frituur aan. Ja. Je kunt heel goedkoop frikandellen en patat kopen. Ja. Dat wordt eigenlijk het goedkoopste eten wat er is. Weten we waarom gezond eten vaak duurder is dan ongezond eten? Nou, wat je ziet is dat heel veel zogenaamd ultrabewerkt voedsel kan heel mechanisch gemaakt worden. Dat is gewoon echt fabrieksvoedsel. Dus ook als je kijkt bijvoorbeeld een frikandel, dat is zogenaamd separeervlees. Dus dat is vlees wat er over is, wat aan het einde nog helemaal een beetje aan de botten kleeft. Dat wordt er chemisch of onder hoge druk van afgespoten. En daar wordt een massaatje van gemaakt. En daar wordt een frikandel van gemaakt. Dat is, in principe is dat een afvalproduct. Wat nog verwerkt wordt tot menselijke consumptie. Dat wordt op hele hoge efficiëntie gemaakt. Wat natuurlijk ook wel knap is. Hè? Dus we moeten ons ook wel beseffen dat we natuurlijk als mensen in staat zijn om alle stukken voedsel die er zijn zo bijna te hergebruiken en daar ook hoogcalorisch voedsel van te maken. Maar tegelijkertijd moet je dat dus ook niet over gaan consumeren, want de voedingsstoffen die erin zitten zijn laag. Maar daarvan kunnen we de prijs heel erg omlaag drukken. Terwijl als je vers bereid voedsel... heeft ook wel een impact op de tijd die je er zelf aan moet besteden. Ja. Dus als je weinig tijd hebt, dus je hebt het, weet je, je zit met een laag inkomen, je hebt misschien anderhalve baan om rond te komen, je hebt veel stress daarvan. Dan ga je niet, dan kom je niet thuis. En dan ga je eerst eens een half uurtje aardappelen pellen, dan boontjes doppen. En dan verder. Dan wil je ook misschien iets wat snellers hebben, omdat je er gewoon geen tijd voor hebt. Ja, ja. En er zijn meerdere oplossingen daarvoor aangereikt. Hè? Zoals bijvoorbeeld het btw afschaffen van groente en fruit. Daar wordt heel moeilijk over gedaan. Absoluut. Ja, vinden we heel ingewikkeld. Dus waarom? Als je kijkt naar. Nou, ik denk dat het ook. Het is politiek ingewikkeld. Dus als je het even vergelijkt met het gemak waarmee vorig voorjaar de accijns op de benzine verlaagd is. Dat het Wat is het? Begin maart werd dat bedacht, eind maart is het uitgevoerd. En dat vonden we zelfs nog te langzaam gaan. En bij de verlaging op de groente en het fruit... Ja, dan krijgen we dan telkens weer dat we dan wat problemen gaan verzinnen. Dus dan krijg je het zogenaamde afbakeningsvraagstuk. Wat zijn groenten en wat zijn fruit? Wat is onbewerkt, wat is niet onbewerkt? En je kun je eindeloos doorgaan. En met al die beleidsvraagstukken kun je altijd nog wel iets verzinnen over... over waar die afbakening ophoudt. Ja. Maar dat is. Daar kun je op een gegeven moment ook een lijn trekken. Uiteindelijk is er heel veel beleidslijnen die een beetje schimmig zijn. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet je in lijn trekken om dat te doen. Dus je zou gewoon kunnen zeggen: oké, we gaan gewoon onbewerkt vers groente en fruit in de supermarkt. Dat begint daar maar eens mee. Ja. En bij de groenteboer, zeg maar. Maar dan gaan bedrijven dwars liggen, denk ik. Zeker. Ja. Dan wordt er weer. En daar moet je op geven. En daarom is het dus ook heel veel op geven politiek lef wat je moet tonen. Maar er is altijd wel een bedrijf wat er nadeel of onvoldoende voordeel van heeft als je een bepaald beleid invoert. Ja. Dat is altijd zo. Ja, dat is altijd zo. Maar waarom laten we ons dan toch zo leiden door dit soort bedrijven? Dat idee heb ik een beetje. Omdat er heel stevig gelobbyd wordt. Ja. Dus je moet niet onderschatten hoe sterk er ook wel aan de achterkant gelobbyd wordt. En dan moet je ook sterk tegen optreden. En we hebben natuurlijk ook wel het succes gezien... Wat er gebeurt op het moment dat je je echt verzet tegen die lobby. Dus als je kijkt naar roken, altijd wel een mooi voorbeeld. Mid jaren 80 was de piek van de sterfte van longkanker bij mannen in Nederland. Ja. Dat is sindsdien is dat drastisch verlaagd. Dat is nu, volgens mij is het nog... een kwart of een vijfde van wat het toen was. Dus dat is echt wel met 75-80% omlaag gegaan. Dat waren geen voorlichtingscampagnes. Dat was niet dat we mensen hebben geïnformeerd over hoe slecht roken is. Dat wisten we toen al 50, 60 jaar. Maar dat waren keiharde maatregelen. En voor een deel begonnen die ermee dat het verboden werd... om met de sigarettenindustrie, met de tabaksindustrie... te praten over maatregelen... om tabak in te perken. Ja. Hele simpele maatregel. En vervolgens is er een hele samenstelling aan maatregelen gekomen. De prijs is omhoog gegaan. De beschikbaarheid is omlaag gegaan. De plekken waar je mag roken is omlaag gegaan. De reclame is teruggedrongen. En dat is heel systematisch dat gebeurt. En dat is ook wel het doorzettingsvermogen wat je nodig zult hebben... om ook bij voedsel en drinken... om daar ook veranderingen aan te brengen. Dat zal ook te maken hebben met prijsbeleid. Dus denk over een suikertax. Dat zal hebben met promotie te maken. Dus de discussie die er nu is over kindermarketing. Kun je ook breder trekken. Ja. En dat zal te maken hebben met beschikbaarheid. Dat je dus niet altijd en overal hoogcalorisch voedsel beschikbaar hebt. Bijvoorbeeld in fastfoodketens. En dat is wel. Maar dat betekent elke keer dat er een bedrijf zal zijn wat daar tegen is. Ja. Ja, maar het is toch sowieso heel raar dat als ik belang heb in iets... dat ik mee mag praten? Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje een balans. Hè? Dus ergens wil je dat, als je het even in de breedte ziet... misschien niet per se met roken en met voedsel... maar dat als je beleid maakt dat je met de zogenaamde stakeholders... wil consulteren over wat zij ergens van vinden... kan niet onverstandig zijn, omdat zij uiteindelijk het beleid ook moeten uitvoeren. Maar je moet als beleidsmaker moet je wel een onderscheid kunnen maken... tussen waar word ik oneigenlijk beïnvloed... en waar krijg ik informatie die wel degelijk van belang is. Mm-hmm. En daarvoor kan het op een gegeven moment ook wel handig zijn om te zeggen van, nou, we gaan het even niet met elkaar erover hebben. Ja. Omdat wat je bijvoorbeeld zag bij het roken, dat is natuurlijk wel interessant. Altijd even als voorbeeld te nemen. Op een gegeven moment werd er verboden dat er tabaksreclame in kranten en tijdschriften zou komen. En in films en zo, ja. En in films. Überhaupt ook op tv, mocht niet meer. Dit zou het absolute einde zijn van tijdschriften. We zouden geen films meer hebben. Het zou allemaal afgelopen zijn. Nou, volgens mij zijn er nog heel veel films. En er zijn nog heel veel tijdschriften. Toen kwam het rookverbod in de horeca. Het rookverbod in de horeca zou het einde van de horeca zijn. Niemand zou meer naar de horeca gaan. De horeca is er nog steeds. Tuurlijk een dreun gekregen door COVID. En het zal echt wel even misschien minder hebben geweest vanwege het rookverbod. Maar de horeca is er nog steeds. Dus er worden ook heel vaak beelden geschetst door de betroffen industrie of de aanpalende industrie, dat er allerlei doemdingen gebeuren die vervolgens bijna ook nooit gebeuren. Dus het is ook wel goed om daar dan als beleidsmaker een beetje lef in te tonen. Zeg van, nou, dat gaan we gewoon niet doen. Ja. En dat zie je nu met dat reclamebeleid. Zie je nog steeds een beetje die dubbele boodschap. Hè? Dus ik weet niet of je de WK-finale hebt gekeken. Zeker. Zeker. Nou, wat heb je bij die WK-finale gezien? Dan heb je 22 atleten, als we even de misselspelers niet meespelen, meetellen, hebben we gezien op het top van hun atletische kunnen. En wat zien we? 2,5 uur lang tijdens de wedstrijd, de verlenging en de penalties, reclame voor Coca-Cola en reclame voor McDonald's. Ja. Ja. En we krijgen dus het beeld uitgestraald dat we op het top van ons atletische kunnen zijn. En dat we dat doen in associatie met frisdrank en met fastfood. En dat is eigenlijk een heel gek beeld wat er uitgestraald wordt. Maar toch zijn we dan 2,5 uur lang daaraan blootgesteld en denken op een gegeven moment van, hey, die mannen zijn hartstikke goed aan het spelen. En er is fastfood en er is frisdrank. Nou, blijkbaar moet ik ook fastfood en frisdrank tot mij nemen om dat te doen. Dus je krijgt een heel raar beeld wat je de hele tijd aan het uitstralen bent. En dat is iets wat je op een gegeven moment systematisch in verandering aan moet brengen. En dat heeft met roken ook gedaan. Hè. Vroeger was er bij voetbalwedstrijden ook reclame voor roken. Coaches waren gewoon aan het roken. Er waren zelfs spelers die af en toe naast de dugout aan het roken waren. Zeker. Dat zouden we nu absurd vinden als dat gebeurt. Ja, ja. En tegelijkertijd met... Ja, je had dus ook een aantal jaar geleden dat Ronaldo, die zat bij een persconferentie en er stond cola op tafel. En dat zette hij uit beeld. En toen zei hij, drink water, want dit is helemaal niet goed. Ja, is dat dan een goede eerste stap? Ja, ik denk dat je dus die moet proberen om toch de associatie te maken dat je een rechtlijnig beeld hebt. Dus als je inderdaad atleten hebt, dan is het goed om dus ook dat de reclame afgestemd is op atletisch gedrag. En niet dat we dus voetbal aan het kijken zijn en dan vervolgens reclame krijgen voor fastfood, voor frisdrank en voor gokken. Dat is eigenlijk een beetje, als je voetbal aan het kijken bent, dat waar je blootgesteld wordt. En dat gaat niet vrijwillig gebeuren. Dan kom je weer terug bij dat roken. Dat zijn op een gegeven moment in aaneenschakeling van systematische wettelijke maatregelen die je moet nemen. En wat we toch in Nederland heel erg proberen, is het allemaal met zelfregulering op te lossen. Van, je laat het maar aan de sector zelf over, dan komen er wel oplossingen. Maar uiteindelijk is dat niet de oplossing. We zien dat we de grote gezondheidsuitdagingen die we hebben overwonnen, als het gaat over dingen als arbeidstijdverkorting, als het gaat over, of de arbeidstijdenwet, sorry, als het gaat over veiligheid op de werkvloer, als het gaat over verbod van kinderarbeid, als het gaat over roken, als het gaat over voedselveiligheid. Dat zijn allemaal dingen die wettelijk zijn afgedongen. Ja, ja. En ik denk dat we... Ja, door. Nee. Vertel. Nou, ik denk dat we dus bij die voedselomgeving blijven we een beetje in de modus van, ja, het is toch wel een individuele keuze. We willen dat niet wettelijk gaan afdwingen. Dus we gaan kijken of dat zelf gereguleerd kan worden. En uiteindelijk zie je dus met de gigantische stijging in overgewicht en obesitas dat gewoon niet heeft gewerkt. Nee. En niet alleen eten wordt duurder trouwens, want door de hoge energieprijzen schieten ook de sportschoolprijzen de pan uit. Hè? Wat voor effect heeft dat op ons? Nee, we weten dat sporten gezond is. En ik denk, de sportschoolprijzen kun je erbij pakken, maar je ziet het natuurlijk in de breedte met alle sportverenigingen, dat die met name vanwege de energieprijzen hebben de binnensporten, maar ook de buitensporten hebben er last van. Omdat ze gewoon de rekening niet meer rondkrijgen. Mm-hmm. En daar zie je dus dat dan inderdaad het lidmaatschapsgeld omhoog moet. En links of rechts moet ergens het geld vandaan komen. Ja. Waardoor mensen minder gaan sporten. En dat leidt ook tot gezondheidsschade. En ook daar zie je weer dat tot verschillen leidt in sociaal-economische groepen. Ja. Dus dat waarschijnlijk de wat lagere sociaal-economische groepen relatief minder gaan sporten dan de hogere sociaal-economische groepen, waardoor dus ook die gezondheidsverschillen. Want daar begonnen we ook even mee. Hè. Je had het over de Nederlander, maar uiteindelijk wat je ziet is dat er de laagopgeleide Nederlander heeft een gezonde levensverwachting die 25 jaar korter is dan de hoogopgeleide Nederlander. En wat je daar ziet is dat dat verschil zal telkens verder blijven oplopen. Omdat hoogopgeleid, hoog inkomen, die kan echt wel compenseren. Ja, als daar de contributie van de sportvereniging met een paar tientjes omhoog gaat, who cares? Mm-hmm. Terwijl bij laag opgeleide mensen met een relatief lager inkomen, als daar voor beide kinderen, of voor drie kinderen, hoeveel kinderen iemand maar heeft, de contributie van de sportschool omhoog gaat, tegelijkertijd de prijs voor de voeding omhoog gaat, en nog transport, ja, dan wordt het keuzes maken. Ja. En dan krijg je dus weer dat die verschillen oplopen. En ik denk dat we daar in Nederland op een punt zijn aangekomen dat we ons toch wel moeten afvragen in hoeverre we het nog moreel te verantwoorden vinden dat een deel van de samenleving 25 jaar korter en goede gezondheid leeft dan een ander deel van de samenleving. Zo, ja. Wat zou de overheid hierin kunnen betekenen? Nou, ik denk waar het mee begint, en we hebben het vaak over allerlei kleinere maatregelen, waar we het net ook al even over hadden. Hè? Een suikertax, een verbod op promotie. Misschien inperking in de omgevingswet voor de beschikbaarheid van fastfood. Maar ik denk dat je ook een stapje daarboven moet staan en moet zeggen, eigenlijk gelijk we met klimaatdoelen hebben en ook met begrotingsdoelen, dat je zegt, we hebben een bepaalde doelstelling voor hoe de gezondheid zich in Nederland moet ontwikkelen. En dat heeft te maken met het gemiddelde niveau, maar ook met de spreiding daarin. En dat daar ook regelmatig door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoording over afgelegd wordt. Want nu wordt er weliswaar verantwoording afgelegd over de begroting van het ministerie. Maar er is eigenlijk geen verantwoordingsmoment op jaarbasis of tweejaarlijks, driejaarlijks, maakt niet zoveel uit, waarin verantwoording afgelegd wordt over hoe de gezondheid zich in Nederland ontwikkeld heeft en of die eigenlijk wel op het niveau is dat we zouden verwachten en of we niet maatregelen moeten nemen. Dus ik denk dat we wettelijk verankerde gezondheidsdoelen moeten hebben waar de minister van Volksgezondheid verantwoordelijk voor is. Waar je dus echt gaat sturen op gezondheid en dus ook maatregelen gaat nemen die misschien politiek ingewikkeld zijn, maar die je wel daarbij uitbrengt. Dus ik denk dat we het soms wat te veel hebben over die wat kleinere maatregelen, die ongelooflijk belangrijk zijn. Ja. En dat we ook moeten beginnen met het vastleggen van wat is nou eigenlijk de doelstelling van ons gezondheidsbeleid. En dat we daar dan ook de verantwoording op brengen. En ik denk dat dan ook wel daar volgen dan ook wel weer andere beleidsmaatregelen uit. Ja, en wat kan men zelf doen dat ze ondanks de hoge prijzen toch gezond kunnen leven, tot slot? Ja, ik denk dat is altijd een goede balans. Dus het begint ermee. De overheid heeft denk ik een verantwoordelijkheid om een gezonde leefomgeving te creëren. En als individu moet je daarbinnen proberen om gezond gedrag te hebben. Ik denk dat je als individu kun je altijd kijken hoe je op, laten we zeggen, op verschillende dimensies van je gedrag wat kleine veranderingen kunnen aanbrengen. Want die tellen op tot een grote verandering, maar die hebben misschien niet eens zoveel impact op je leefomgeving. Dus als je elke dag 1000 stappen meer doet, 100 calorieën minder eet, een half uur langer slaapt, een biertje minder drinkt, een half uur minder tv kijkt, probeer het niet te groot te maken voor jezelf dat je zegt van, oeh, ik moet in één keer heel veel afvallen, heel veel minder eten, heel veel dingetjes, maar probeer het in kleine stapjes te doen. Dus ik ga elke dag, dus je bent voor jezelf voor, ik ga elke dag 1000 stappen meer doen. Dat is niet eens zoveel, maar het telt wel op. Ik ga elke dag 100, 150 calorieën minder. Wat misschien betekent dat je om 4 uur 's middags niet een blikje cola drinkt, maar dat je een glas water drinkt. Dat je 's ochtends misschien niet een reep eet, maar dat je wat fruit eet. Gewoon probeert een optelsom van kleine veranderingen te maken en uiteindelijk tellen die op tot een hele substantiële verandering als je het een tijdje lang volhoudt. En het zal makkelijker zijn dan vol te houden dan om hele grote veranderingen maar een hele korte tijd te doen. Gezondheidseconoom Jochen Mierau, ontzettend bedankt voor je expertise en ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Dankjewel. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes. Van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. In de podcast Jaren die ook geen lievertjes waren, gaan Roelof de Vries en Wouter Bouwman heel ver terug in de tijd, naar het jaar 1158 voor Christus. Een jaar waarin de Filistijnen leefden, een volkje dat er in de Bijbel niet heel goed van afkomt. Maar wie waren ze nou echt, de Filistijnen? Dat vertelt Wim Beekman. En van de Filistijnen gaan we ook naar de Egyptenaren, want zij kregen te maken met de allereerste staking. Saskia Bos weet alles over de Egyptenaren en legt uit waarom er onvrede in het oude Egypte was. Eerder, omstreeks het jaar 1158 voor Christus. Goedemorgen, Roelof met Hera. Ben ik te verstaan? Ja, zeker. Nou, weer een drukke werkdag, hè? Voor mij ook, hoor. Ik ben de godin van de liefde, maar wat ik wezenlijk doe is toch wel seksuele voorlichting. En dat is nodig. Je wilt graag dat het op een normale manier gaat. Dus wat ik vaak zeg tegen de mensen hier, het gaat allemaal heel ruw nog. Besteed eens aandacht, streel elkaar. Ja. Je hebt vingers. Weet je wel, het hoeft niet allemaal zo plomp verloren, ruw. Niet met een steen. Want vrouwen worden steen? Ja, in deze tijd, met een steen gevangen. Dan gaan we een vrouw vangen en dan mee naar de grot enzovoort. Dus ik probeer eigenlijk dat intermenselijk verkeer een beetje op gang te brengen. Zodat wij ook qua bevolking gaan groeien. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat Egyptenaren zijn subtiele mannen. Die pakken een vrouw vast en die willen ook nog wel eens het hof maken. Of weet ik veel, mascara, dat soort dingen is daar allemaal. Hier in Griekenland gaat het ook goed. Nou, wat wij de platte gebieden noemen. Frankrijk, Italië, Romeinen, heel berucht. Duitsers. Dat is niet best, hoor. Dan zie je echt nog die Neandertaler-mentaliteit. Die hebben we er hier nog niet uitgeramd. JGLW. Jaren die ook geen lievertjes waren. Hey, hey, LA. Met Roelof de Vries. En natuurlijk naast mij Wouter Bouwman. Goedemiddag. Mm-hmm. Ja, vandaag gaan wij heel ver terug in de tijd. Naar het jaar 1158 voor Christus. Zoals je van Marcel van Roosmalen hoorde, in dat jaar gaf Hera al seksuele voorlichting. Nou, dat is goed nieuws, maar het jaar was geen lievertje voor de heersende Egyptische elite. Die kreeg namelijk te maken met de allereerste gedocumenteerde staking ooit. Daar hoor je zo meer over. Maar eerst, Wouter, hoe zaten ze er verder eigenlijk bij in 1158 voor Christus? Ja, Rolof, ik kan zeggen, het is een lastige periode als je op zoek bent naar leuke, geinige audio. Ja, ja. Maar we gaan ons best doen. In die tijd, dus rondom 1158 voor Christus, hè, we kunnen er een aantal jaren na zitten, werd onder andere de Trojaanse oorlog uitgevochten. En dat lijkt altijd zo'n ingewikkeld verhaal, maar als je het een beetje googelt, valt dat best mee. Dat Troje, dat is toch een heel ingewikkeld verhaal? Nee, dat valt dus wel mee, maar je moet het de mensen gewoon een keertje uitleggen. Want zo had je dus Agamemnon en Clytemnestra uit Mycene. Je had Menelaos en Helena uit Sparta, Achilles uit Phthira en Nestor uit Pylos. En dan waren er nog drie van die hapsnurkers. Echt ontzettend ver zwemmen. 800 kilometer door het water ligt Troje. Ja, dit zijn dus allemaal filmpjes die je op YouTube tegenkomt over de Trojaanse oorlog. Tegenwoordig kan iedereen alles uploaden, ja, en dan krijg je dit. Don't quit your daytime job. Nou, verder een bekend verhaal natuurlijk. Oorlog tussen Grieken en Trojanen, paard van Troje, Grieken winnen. Ja, het geheel wordt een aantal jaren later opgeschreven door Homerus. Uit welk land komt Homerus, denk je? Een land nu, zeg maar? Nee, ja, zeg maar gewoon toen. Turkije? Nou, wel echt oud-Griekenland. Troje lag licht waarschijnlijk wel in Turkije, tenminste. In 1990 komt een Nederlandse onderzoeker, Iman Wilkens, met een bijzondere ontdekking. Homerus, de beschrijver van de oorlog om Troje, komt namelijk uit Zeeland. En Troje ligt ergens in Engeland. We weten van de traditie dat Homerus geboren was, of in ieder geval overleden is, maar zijn moeder was van Ios. En dat staat op oude Zeeuwse kaarten als IOOS, Joos. En later is dat Sint-Joosland geworden. Het heeft lang onder water gelegen in de middeleeuwen. Dus we zullen hier nooit enige resten vinden van de grote dichter. Ja, dat is jammer. Maar we weten ook dat zijn vader Meles heette. En hij zelf waarschijnlijk ook. Dat staat bij Hesiodus. En precies op het eiland Walcheren zijn er nog vele families met de naam Melis en Melissen. Ongelooflijk. Dus Bepi Melissen is bijvoorbeeld familie van Homerus. Zeker. Dat is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Wist je niet, hè? Homerus is een Zeeuw. Misschien denk je nu nog, oké, een beetje dun deze onderbouwing. Maar er is nog veel meer. Dan komt hij daar op het strand aan en hij heeft meegenomen een aantal rammen, een aantal offerdieren. En dat strand daar heet nog steeds Rammekens. Nou ja. En dan zegt Circe, nu moet je langs de oceaan wandelen, langs de zee, totdat je komt bij de plaats van de inwijding. En dat is Dishoek. U zegt dat Dishoek, dat van Hades is afgeleid. Ja. Ja, je merkt al een klein beetje irritatie bij een kritisch vraagje. Dat was duidelijk niet helemaal de bedoeling. Maar een vervolgvraag krijgt onze onderzoeker ook niet van zijn stuk. Want waarom zou Dishoek in godsnaam afstammen van Hades, het Griekse woord voor onderwereld? Nu vind ik op oude kaarten heel vaak voor het oude Dishoek, Dijkshoek. Ja, dat heb ik gezien. Dat is op een paar kaarten staat dat. En ik vermoed dat dat een poging is geweest in de christelijke tijd. Omdat om die herinnering aan de heidense tijd te vervagen. Ja. Klinkt plausibel. Ja, je hebt mensen die alles recht lullen. Hè? Niks oude Grieken dus. Homerus was een echte Zeeuw. De raccoon van zijn tijd. Zelfs een bluf. Bluf, ook Homerische teksten zeg. Ongelooflijk, ja. Ja, inderdaad. Het risico bij geschiedschrijving is altijd dat je een beetje wordt opgeslokt door je onderwerpen. Mij ook al een paar keer bijna gebeurd de afgelopen weken. En bij deze man is dat misschien ook wel het geval. Al moet ik zeggen, er zijn meer schrijvers die echt in de ban raken van Homerus. Luister maar eens naar deze schrijfster. Imme Dros is dit in gesprek met Ischa Meijer. Ik vind het leuk om te denken dat hij een beetje op Odysseus leek. Ik vind Odysseus een heel aantrekkelijke man, ondanks het feit dat het... Aantrekkelijk? Aantrekkelijk, ja, heel aantrekkelijk. En waarom, dat kan ik niet precies zeggen. Hoe klinkt een beetje verliefd? Ja, met machtige dijen en krachtige spieren. Oh. Ja, het staat er allemaal in. Ja, natuurlijk. Geschiedenis leeft, Roelof. Ja, je moet het voor jezelf ook een beetje leuk maken, natuurlijk. Dat snap ik wel. Verder in deze periode leeft er een minder gezellig volkje, waar wel hele gezellige liedjes over geschreven zijn. De Filistijnen. Mm-hmm. Gisteren hebben we het gehoord, Roelof. Je zong geweldig. En we hebben heel veel leuke reacties gekregen. Ik zag het. Zou je er een keer willen doen? Simpson, alle Filistijnen verdwijnen als jij komt. Knap hoor. Ja, heel leuk. De Filistijnen dus, daar wil ik echt wel meer over weten. In de Bijbel komen ze er niet zo goed vanaf. Vrede boemannen wordt daar gezegd. Ja. Maar wie waren ze echt, die Filistijnen? En waren ze echt zo naar? Voor het antwoord op die vraag heb ik, en dat vind ik hartstikke leuk, mijn oude dominee aan de lijn, Wim Beekman. Goedemiddag, meneer Beekman. Goedemiddag. Ik denk dat wij elkaar 25 jaar niet gesproken hebben en nu brengen de Filistijnen ons weer samen. Het is schitterend. Wat waren dat voor types? Nou, de Filistijnen waren zeevaarders. In tegendeel tot die Joden, want die waren bang voor water. Ze waren ook verhuizers. Ze kwamen vanuit Troje waarschijnlijk, of vanuit Kreta, dat weten we niet precies. En ze vestigden zich in de zuidwesthoek van Israël. En dat is nog steeds de strook die nu als Gaza-strook bekend is. Ja, we kennen de Filistijnen uit de Bijbel. David en Goliath, hè? Goliath was een Filistijn. Simpson, waar ik net over zong. Ze komen er meestal niet zo goed van af. Boemmannen waren ze echt zo erg? Nou, ja, het waren geduchte vijanden, dat moeten we even zeggen. Want zij hadden iets wat in die tijd nog weinig andere volken hadden. Zij hadden namelijk het ijzer. En ja, we gaan even bellen. Meneer Beekman, waren dus geen partij. We gaan nu even bellen, want de verbinding is te slecht. Ja, verbinding naar 1158 voor Christus, vind je gek? Dat is ook waar. Dus we gaan even telefonisch contact leggen. Daar zit de heer Voerman nog natuurlijk. Friesland, want daar woont meneer Beekman volgens mij nog steeds. Kom daar vandaan. Oh. Ken jij de Filistijnen eigenlijk? Gisteren zei je al heiden, omdat ik... Ja, je weet er niks van. Ik weet er dus niks van. Nee, nou, het waren dus zeevaarders vanuit Troje. Ja. En we gaan er zo meer over horen, als er verbinding wederom is. Hoorde ik nou dat ze bang waren voor water? Ja, dat meen ik ook te horen, maar ik weet niet of dat tussen het wegvallen door. Ja. Ja. En dit is wel leuk voer voor de radiopodcast die hierover gaan. De verbinding die hier op Radio 1 doet, dat is een dankbaar onderwerp. Kunnen we ook eerst even naar een plaatje, hoor. Zullen we dat doen? Gezellig? Straks gaat het namelijk over de Egyptenaren. Einde is het echt. Kom jij bij de Bengals? Egyptian. Bengals walk like an Egyptian. En er is weer verbinding met Wim Beekman. Goedemiddag, wederom, meneer Beekman. Goedemiddag. We doen het nu even over de telefoon. We hadden het over de Filistijnen. Ik vroeg, waren het zulke boemmannen? En toen zei u, nou, ze hadden een groot voordeel. Ze hadden ijzers. Ja, en dat hadden zij alleen. Dus ze waren sterk in het voordeel. En anderen waren gewoon erg bang voor ze. Ze hadden ook strijdwagens waar ze grote messen aan gebonden hadden. Dus in de vlakte waren ze eigenlijk voor de Israëlische boeren waren ze onverslaanbaar. Nee. En die trokken zich dan weer terug in de bergen. En daar konden de Filistijnen ze niet volgen. En dat voerden ze een soort guerrilla-oorlog. Maar je begrijpt wel, dat wordt dus de grote vijand voor hun. En dat waren dus inderdaad de boemannen. En ja. zo gaat het dan ook in de verhalen. En is dat een beeld dat ook recht doet? Ja, vanuit jezelf gezien doet dat natuurlijk altijd recht. Jouw vijand, jouw tegenstander, degene die als hij jou te pakken krijgt... meteen over de klink zal jagen. Ja, dat is natuurlijk de grote boeman. Dus voor de mensen van Israël gold het inderdaad dat je naar de Filistijnen kon gaan. Ja. Als die je te pakken hebben, dan ging het niet best. Maar ja, en 200 jaar later was daar koning David... en die heeft de Filistijnen weer hun macht ingeperkt. En voor de Filistijnen was David denk ik de grote boeman. Het begint met dat verhaal van David en Goliath. De kleine herdersjongen die de grote reus van 3 meter en 20 centimeter verslaat. En dat spreekt natuurlijk allemaal tot de verbeelding. Maar dat was wel de ommekeer. Want die kleine David, die werd de grote koning David. En die was uiteindelijk de Filistijnen te sterk. Die heeft ze geknecht. Op dit moment wordt er nog steeds gevochten om land in dat gebied. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Waren de Filistijnen eigenlijk voorouders van de huidige Palestijnen? Ja, dat weten we niet precies, want het is wel dezelfde woordstam. Hè? Filister is het eigenlijk. En, dus dat kan zowel Filistijnen als Palestina zijn. Dus het kan ook best zijn dat die hun naam hebben gegeven aan het land. Zoals de Hollanders, de mensen uit Holland, de naam hebben gegeven aan ons hele land. Maar het kunnen ook wel hun voorouders zijn. Want ze hadden 5 steden waarvan Gaza er 1 was. En nog altijd wordt dat gebied waar zij wonen de Gaza-strook genoemd. En dat is dus die streek met die 5 staten. Een soort randstad was dat. De randstad van de oudheid. Ja, precies, ja. Mooi. Ja. Dank voor de uitleg, Wim Beekman. We gaan vandaag heel ver terug in de tijd, naar de 12e eeuw voor Christus dus. Jaar 1158, voor Christus dus, om min of meer precies te zijn. En dat jaar was geen lievertje voor de Egyptische farao Ramses III. Hij kreeg namelijk te maken met iets waar machthebbers en het grootkapitaal tot op de dag van vandaag niet blij mee zijn. We zijn het beu en we willen het beste voor het onderwijs van onze kinderen. Toekomst. Goed onderwijs kunnen we niet meer garanderen door het lerarentekort en onze werkdruk. Duizenden FNV-leden voor een demonstratie tegen de loonwet. Een avondprotest. Omdat we het niet tikken. Wij laten ons niet kennen. Vandaag is het stil. Net als op vrijwel alle trein- en busstations in Nederland. Het levert een boel gedoe op, maar volgens de chauffeurs is de staking nodig. De staking dus, hè. Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. En de allereerste staking ter wereld vond plaats in het oude Egypte. Onderdanen van de eerder genoemde farao Ramses III... die weigerden toen nog langer door te werken. Waarom? Daarover gaat Saskia Bos, Egyptoloog en journalist... maar alles vertellen. Saskia, goedemiddag. Goedemiddag. De allereerste gedocumenteerde staking dus... om en nabij 1158 voor Christus, hè? Ja. Wie waren er zo ontevreden? Ja, dat waren de werklieden die de graven van de farao's aanlegden. Dus dat waren steenhouwers, timmerlieden, schilders, schrijvers. En die waren eigenlijk best wel gewend aan een goed leventje. Mm-hmm. Maar daar kwam opeens een einde aan, want hun salaris werd niet meer uitbetaald. Dat is een beetje de cultuursector, zeg ik dat goed? Dat werd niet zo gezien in het oude Egypte. Dat werd echt gezien als een ambacht. Ze zagen dat niet als kunst, nee. Ja, ja. Zo meteen meer over waarom ze dan niet betaald werden. Maar eerst even die staking. Was de staking zoals we die net hoorden en ook wel kennen? Petjes, fluitjes, spandoeken? Nee, er was nog geen vakbond die leuke sjaaltjes kwam uitdelen. Het ging zo, die werklieden die hadden al diverse keren geklaagd... bij verschillende hogere bazen. Maar dat zette geen soda aan de dijk. En uiteindelijk waren ze zo kwaad en hadden ze ook zo'n honger... dat ze naar de nabijgelegen tempel gingen, drongen ze binnen... en toen organiseerden ze daar een sit-in en riepen ze heel hard... wij hebben honger! Sit-in, dat klinkt heel modern eigenlijk, toch? Ja. Ja. Hoe weten we eigenlijk dat deze staking er was? Omdat er een papyrus bewaard is gebleven waarin dit wordt beschreven. Dus blijkbaar vonden die Egyptenaren het toch ook wel bijzonder... dat dit was gebeurd. En ze hebben in ieder geval de moeite genomen om een soort verslag... Hè, waarin ook wordt uitgelegd van hoe het allemaal in zijn werk ging, is vastgelegd. Mooi. Het ging dus om een groep arbeidersvaklieden. Hoe zag hun werkweek eruit? Nou, heel modern eigenlijk. Want een werkweek duurde in het oude Egypte 10 dagen... waarvan je 8 dagen werkte en 2 dagen vrij had. Dus dat was eigenlijk al een soort weekend af van la lettre, kenden ze. Nou, dat klinkt eigenlijk best wel goed. En hoe zat het verder met de secundaire arbeidsomstandigheden? Nou, die waren ook best oké. Ze werden, ja, in vergelijking met heel veel andere mensen in het oude Egypte behoorlijk goed betaald. Ze kregen bijvoorbeeld vrij voor een bruiloft. Ze kregen vrij bij een geboorte. Dus ja, eigenlijk ook een soort zwangerschapsverlof al. Het was de Zweden van de oudheid, een beetje. Nou, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Wat kregen ze betaald eigenlijk? Ze werden wel goed betaald, maar... Ja, nou, ze hadden natuurlijk in het oude Egypte nog geen geld, zoals wij dat kennen. Dus ze werden in natura betaald. En het belangrijkste was dat ze per maand een aantal zakken graan kregen, waarmee ze dan brood konden bakken en bier van konden brouwen. Maar ze kregen incidenteel ook andere dingen. Groenten, vlees, kleding, zout. Wat ook heel belangrijk was natuurlijk om dingen te conserveren in dat warme klimaat. En ze hadden ook slaven die speciaal voor hun water naar het dorp brachten. Want dat dorp dat lag aan de rand van de woestijn, dus daar was geen watervoorziening. Ja. Dus best wel een leuk salaris eigenlijk. En het werk dat ze deden, was dat ook belangrijk voor de farao? Nou ja, dat is eigenlijk bijna niet te overschatten, dat belang. Want het graf, ja, dat was voor de eeuwigheid. Daar moest de farao voor de eeuwigheid in kunnen rusten. Ja, dus niks was eigenlijk daar te goed voor. En vandaar ook dat deze werklieden, ja, die waren het neusje van de zalm. Wat betreft. Wat moet er een beetje leuk uitzien? Het moet er leuk uitzien, maar het moet er ook goed zijn. Hè? Dus de teksten uit de dodenboeken, die moeten wel correct zijn. Er mogen geen fouten in staan. En het waren natuurlijk ook hele grote graven vaak. Dus ja, dit waren echt wel topambachtslieden. Ja, dus ja, ze waren belangrijk. Ze werden op zich, hadden ze het prima. Toch kregen deze, ja, ik noem het maar even, elite-arbeiders... omstreeks 1158 voor Christus niet uitbetaald door hun baas... die dus Ramses de Derde heette. Waarom was dat? Ja, helemaal zeker weten we dat niet, maar je kunt er wel een slag naar slaan. Ramses de Derde wordt al beschouwd als de laatste grote farao. Maar feit is dat Egypte al een beetje in verval was. Dus er kwam waarschijnlijk minder belasting binnen. En Egypte werd ook aangevallen door allerlei volkeren uit omringende landen. Dus Ramses die moest een enorm leger op de been brengen om al die invallen af te slaan. Nou, dat kostte ontzettend veel geld. Nou ja, en dan hoef je misschien maar 1 of 2 misoogsten te hebben... en dan heb je een probleem. Ja, ja, want die oogsten zijn natuurlijk belangrijk inderdaad. Als je geen geld hebt, is eigenlijk het mislukken van een oogst natuurlijk desastreus. Ja. Ja. Was het een goede farao verder, die Ramses de Derde? Of even, Nee, hij deed het wel oké. Okay. Hij heeft al die buitenlandse volkeren heeft hij verslagen. Hij heeft ontzettend veel nieuwe gebouwen gebouwd... wat Egyptenaren heel belangrijk vonden... Hij is alleen wel waarschijnlijk op een nare manier om het leven gekomen. We vermoeden momenteel toch wel dat hij om het leven is gebracht... en dat waarschijnlijk het gevolg is van een samenzwering in zijn eigen harem. Dus wat dat betreft had hij toch wel misschien ergens een populariteitsprobleem. Ja, zeker. Nou, hij is dus in ieder geval niet omgebracht door die arbeiders. Want zijn ze eruit gekomen? Ja. Uiteindelijk, na die sit-in, dus in die tempel, kregen ze uitbetaald. Niet zoveel als ze hadden moeten krijgen, maar in ieder geval iets om weer te kunnen eten. Maar Saskia, dan zou ik denken, als ik die arbeider was... ja, Ramses, de Derde, met je bek, er was dus kennelijk wel graan. Nou, dat hebben ze volgens mij. Ze zijn toen heel snel dat graan ergens anders uit het land gaan halen. Oké. Okay. Maar dat probleem dat bleef, hoor. Want ze kregen nu dus wat uitbetaald. Maar er zijn daarna nog een paar stakingen geweest. Want dit bleef een structureel probleem met die betaling. Ja, en een structurele uitvinding, stel ik me ook zo voor. Want die arbeiders dachten, hé, de vorige keer werkte die sit-in. Dit gaan we nog een keer doen. Nou ja, dat bleek beter te werken in ieder geval dan klagen bij je baas. Dus het was wel een succesnummer. Is dat de les die we hieruit kunnen leren, denk je? Ja. Is sneller een sit-in en minder klagen bij je baas. Ja. Goed. Dankjewel. Hartstikke leuk. Egyptoloog en journalist Saskia Bos. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Uit 1994, de live versie van Hotel California bij de MTV Awards door de Eagles uiteraard. En dat was ook alweer de nacht van Bien en Vara voor vandaag. Want zometeen is het tijd voor Vroeg met Merel. Hallo Merel. Goedemorgen. Goedemorgen. Je gaat een bijzondere rechtszaak bespreken. Zeker. Er staan 24 hulpverleners terecht in Griekenland voor onder andere mensenhandel. En daar zit ook een Nederlander bij, Pieter Wittenberg. Ja. Ik ga erover in gesprek en dat doe ik met Eduard Nazarski, voormalig directeur van Amnesty en Stichting Vluchtelingenwerk. Ja, en Pieter, is hij in Nederland of daar? Of Pieter die gaat vandaag aan de rechtszaak beginnen. Ja, dus ja dat gaat allemaal vanaf hier gevolgd worden. Ja, en er wordt een lange straf geëist ook. Hè? Het gaat echt over lange jaren, want ja, mensensmokkel, daar staat nogal wat op. Maar je kan je natuurlijk afvragen hoe je in hemelsnaam erbij komt om een hulpverlener überhaupt daarvoor aan te klagen. En onder andere daar gaan we het over hebben. Exact, dat lijkt me een belangrijk onderwerp. Dat dus zometeen in vroeg. En de nacht van BNNVARA is er volgende week weer. Heb jij zometeen vragen aan Merel en haar gast? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot volgende week. Het is 5:00, Jeroen van Kan.